Szerbusztok, kedves fiúk, lányok! Köszöntünk benneteket 85-ötszörre a CubeCast-ben Siriusszal és Csontival. Tudni úgy megijedek, hogy megköszön. Bocsánat. Ugye akkor szólom már egy ideje kéne. Nem beszélünk, igen, csak csinálja, hogy kattingatja, indítja a streamet, én mit tudom, hogy Twitter csekkolok, meg ilyenek, és egyszer csak így beköszön, és így, what? Ja, a legjobb az, amikor még ott sem vagy a kezdésnél, mert ki kellett menned valahol. Te meg így a füleseden hallod, hogy én már így beköszönök, és akkor így betűnsz a kamerába. Nem, lehet, hogy egyébként szólnom kéne, hogy akkor így 10 másodperc, és akkor elkezdem. Ez mondjuk nem árthat. Na de hát, itt most vagyunk. Most már szerintem egy évet csináljuk, mindegy ez. Ja, vagy hozzászoktak, vagy nem. Igen. Ez már csak így megy. Na, szóval újabb hét. Újabb izgalmas dolgok a videójátékiparban, vagy annyira nem? Voltak izgalmas dolgok a videójátékiparban? Volt egy Far Cry 5 trailer, ahol... Mutathatok valamit? Mutass! Várjál, de csak óvatosan, mert bösz már egy kupi van. Meg van akadva a kábel. Várjál, kapaszkodj! Ajaj, hova viszel minket? What? Azt a rohadt élet! Mi van ott? Matrix? Vagy mi? Operátor vagy? Na jó, erről most mesélj nekem, hogy most ez ott mi akar lenni? Igazából annyi, hogy az LG-vel egy ideje kergetjük egymást egy közös együttműködéssel. Hát így nem, azért azt mondom, hogy nagyon régen, tehát hogy 2 évvel ezelőtt megkerestek, akkor nem válaszoltam, úgyhogy válaszoltam egy ideig, aztán beszéltünk, meg mit tudom én, és akkor az úgy nem sikerült végül, mert egy idő után nem válaszoltam, mert tökre az én hibám, tökre elcsúsztam, mindegy időkérdése volt a dolog, és most sikerült, és most van itt egy monitor, ami itt is marad velem. Na de várjál, most ott neked 3 vagy 4 monitorod volt? 3, mert a középső az 1, de az 21.9-es, egy 34 incses 21.9-es monitor. És ezt egy videókártyára rá tudtad kötni? Nagyon jól le tudtam volna rá, persze. Ja, de várjál, mert akkor valószínűleg van 2 HDMI, meg egy DVI, vagy egy... Így. Uh-huh. Nem, egy DisplayPort, egy HDMI és egy DVI. Aha, jó, oké. Okay. Igen, hogy ki van használva a dolog. És... Megizzasztod azt a titánt rendesen. Hát nézd, egyébként egy 980 Ti-on fut, és nem igazán zavartatja magát. Tehát azt vettem észre egyébként, hogy én tökre féltem a 21.9-en a játékok futásától, de hogy nem esik. Tehát ugye ez 2560x1080 na a felbontása, ugye, mert ugye nem magasabb, tehát ugyanúgy, ugyanúgy full HD a magasság, tehát 1080. 1080-as a magasság, pixel magasság, és a szélessége az, ami más egyedül, és én tökre féltem, hogy baj lesz vele, de nincs. De jó, nyilván nem játszom 3 monitoron, tehát nem játszom 3 monitoron, 1 monitoron játszom középen, ami böszme nagy cserébe. Hát és... 2-nél több monitorra már csak ilyen rendszergazdáknak, vagy szimulátorfanoknak van általában szüksége. Mondjuk egy... Micsoda? Vagy streamereknek egyébként. Mert hogy nagyon-nagyon szépen ki lehet használni a 3 monitort, úgyhogy ugyanazok vannak rajta elhelyezve, mint amik eddig, mert még mindig nem mentem bele a hangkeverőbe. Neki állhatnék, de nem álltam neki igazából, de hogy az még kikerülhetne. Viszont jelenleg így gyönyörű szépen kim vannak a donationok, a chat, a másik oldalon a stream program, és hogyha lenne hangkeverő, de hogy ott jelenleg a streamnek az adatai vannak mellette, tehát hogy azért. És meg egy negyedik monitorra mondjuk ilyen YouTube online YouTube statisztikákat, hogy folyamatosan pörgetni. Úgy szeretnéd. Hogy a 3 monitor egyébként akkor lenne ideális, ha lenne benne egy, ami függőleges. Uh-huh. Tehát, hogyha lenne egy, ami függőlegesre fordítható, én ezt jelenleg most a lámpák miatt sem tudnám elhelyezni, de azért kitalálnám, ha véletlenül úgy alakulna a helyzet. Tehát, hogy azért az a tökéletes, ha van egy, ami függőleges, mert ott ugye látod végig a csetet, és akkor alapvetően a maradék tucat be tudod pakolni egy monitorra, nyilván nem rossz, ha mondjuk a streamer programot minél nagyobban látod. Tehát, hogyha mondjuk az OBS nem izében látod, nem ilyen kis, mert ugye nekem az egy negyed monitor volt eddig, hanem nem ilyen icipici kis negyed monitorban látod, és tudod, hogy mondják, hogy baj van a zöld háttér sarkával, és akkor így ki kell rakni, mert így közel kell hajolni, hogy mi? Pixel pontosan, mert hát ugye minden pixel számít. Tehát, hogy ugye az egyáltalán nem rossz, ha mondjuk a streamer program tudna kapni egy külön monitort, alapvetően most jelenleg nálam tudna kapni szerintem egy külön monitort, egész addig, ameddig nem használok valami advanced hangkeverést, amit nem tervezek még egyelőre, mert ez igazából ez csak instabilabbá teszi egy hangkeverő programnak a használata, bár egyébként lehet, hogy nem tudom, lehet érdemes lenne. Na mindegy, szóval jelenleg ez itt az űrbázis. És igazából ugye jött ez az új monitor, és akkor csak így eleinte gondolkodtam, hogy kidobjam-e, vagy hát nem kidobjam, de hogy nyugdíjazzam-e azt a monitort, ami régen a második monitorom volt. És akkor így nem. Nem. Fuck nem. Yes. Igen, nem fogom nyugdíjazni, pont elfér az asztalom, bár egyébként keresek jelenleg nagyobb asztalt. Igen, tehát így nálam is ez a helyzet, hogy nálam kim van egy 40 colos monitor, meg egy 40 colos tévé. Igen. És egy 32 colos monitorka, és ezzel úgy az asztalom így furra ki van töltve. Igen, és ez így elfogyott. Emellé már tényleg nagyon kéne ügyeskedni, hogy még egy monitor elférjen, szóval ez a nagyobb asztal. De tehát az az igazság, hogy így ez nekem tök jó, de most, hogy így mondod, én is ki tudnám használni a harmadik monitor. Jó, egyébként kutatások azt mutatják, hogy 9 monitorig nő a produktivitás. Most te így ilyen, hogy hívják ki? Volt a Vogue-ban ilyen. És sajnos jelenleg nem tervezek tovább bővíteni. Tehát, hogy talán az a csalás egyébként... Ja, multiboxolni akarsz. Talán az a csalás, hogy a középre bekerült monitor, az böszme nagy, mert az nagyon széles, és azért az elég sokat számít, hogy főleg ilyen táblázatkezelés. Tehát igazából a 21.9 egyébként személyes eddigi tapasztalatom, erről majd lesz egyszer egy videó, de eddigi egy hetes tapasztalatom, ami helyett igazából 3 napos. Az, hogy játékok közben annyira nem számít, mert hát látsz, nyilván többet látsz, de hogy nem. Volt valamivel nem ilyen... próbáltad a tripla monitort, játék? Nem, a 3 monitort semmire nem húztam ki, mert nem úgy állnak egymáshoz képest. A két oldalsó kicsit lejjebb van, mint a középső, és emiatt én elég suta lenne, és nem is tudom lejjebb vinni a középsőt. Úgyhogy azt nem próbáltam, a középsőt azt igen, azt próbáltam Overwatch-sal. Ez tök biztos, hogy kézzed el, eltállítottam az Overwatch-ot a 2560x1080 144 Hz-es frissítésre, nyilván azt nem bírja a videókártyán fullgrafon, de ugye a monitor frissít annyival, tehát hogy egyébként játszhatnék 144 FPS-sel, úgyhogy validan lássam is a különbséget a dolgok között, van játék, amiben kijön elég mókás. És először beállítottam, és akkor ugye nem ugrik szét az Overwatch, hanem két fekete csíkot maga mellé rak. És akkor felmentem a fórumokra, hogy mi az Isten, tehát hogy az Overwatch-en én úgy tudtam lehet 21.9-ben játszani, és ott rage-elnek egy fórumon keresztül, hogy lehetnek ennyire szánalmas a Blizzard, meg mi az, hogy nem támogatja a 21.9-et, mit tudom én. Ja, kettővel lejjebb volt egy beállítás, hogy 16.9-re átkattint, és 21.9-re játékot, és akkor kihúzza teljes monitorra. Van ez így. Úgyhogy, ja, elég pretty dope. Mondjuk én nekem már az is egy élmény, hogy az új második monitorom az már ugye egy fejlettebb típus, és rendesen kijön rajta szépen a 60 FPS. Aha. Meg nekem az volt még egy nagyon durva élvény, hogy az okos tévénk, amit meg szintén nem olyan rég szereztünk, tehát az, nem tudom mit csinál a képpel, de hogy sokkal folyamatosabb és sokkal élesebb, és ilyen 720-as filmeket nézünk rajta, és az is olyan, mintha ilyen full HD lenne, és annyira gyönyörűen néznek, és 720p-s. Feszkéleli valószínűleg. Hát valószínűleg, de hogy ez a technológia, ez nekem így egy akkora nagy élmény, mert idáig ugye... Éleket szépítgeti. Mert idáig ugye a hülye tévémen, amit monitornak használok, mert én még nagyobb hülye vagyok, ez az élmény, ez még nem jött át. De most már tényleg, és a saját videóimon lepődtem meg, hogy ez tényleg ilyen jól néz ki 60 FPS-be, most nem magamat akarom nyalni, de... Egyébként jó, ez egy csomó tartalomnak nem áll jól a 60 FPS, de a gaming contentnek igen. Olyan gyönyörűen néz ki. És egyébként furra, akkor kb. Volt ilyen 2-3 hét, hogy így tényleg elhittem, és így megértettem azt, hogy miért szeretik sokan ezeket a AAA-s blockbuster látványorgia játékokat? Hát pont azért, mert ezeken az eszközökön gyönyörűen kijönnek. Lehet, hogy a játék nem a legtutibb, de hogy a látvány, ha esetleg nem szaggat meg szakadt szét a játék, akkor az nagyon jól néz ki. Elég sokat számít, bőven eleget számít ahhoz egyébként, hogy erősen gondolkozzak azon, hogy itt az ideje elkezdeni összerakni a következő gépet. De hogy nagyon érik az, hogy úgy rakom össze a következő gépet, hogy ezt az egészet egy az egybe kirakom oldalra, és összerakok egy teljesen újat. Hát, nem most, még várok egy kicsit, hogy a proci piac egy kicsit megnyugodjon. Igen. Megérkezzenek most azok, amik még egyébként soha nem szabad várni így hardverekre, mert teljesen mindig lesz új. És sose néz vissza. Valamire. Igen, mindig várhattam valamire az ember. Én egyébként a 2012-es gépépítésemmel nagyon elégedett vagyok. Tehát, hogy igazából azóta úgy nem kellett nyúlni a géphez, hogy a videókártyát kicseréltem, mert az nem bírta, de egyébként mindig teljesen jól tartja magát a dolgokkal. Nyilvánvalóan lehetne gyorsabb, meg futhatni gyorsabban, meg esélytetni. Nekem is ugyanez volt, így 2013-ban munkahelyet váltottam, végkielégítés, abból futotta egy gépre, meg még pár hónapig nem kellett dolgozni sem ennek, tehát így abból el voltam. És gyakorlatilag 2013 novemberében vásároltam ezt a gépet, és csak videókártyacsere volt benne nekem is. Mondjuk azt már tudom, hogy azért mondjuk egy 4K-s tartalomgyártásra nem állnék át vele, mert valószínűleg már elsírná magát egy 4K-s monitornak a rákötésétől. Egyébként, amikor most az LG-s deal volt, azért egy icipicit féltem attól, hogy... tehát nagyon féltem attól, hogy egy 4K-s monitort hoznak, és ilyen, tudod így, és akkor ezzel így bajok lesznek. Ezért is nyilván tartalomgyártás közben lerakom 1920x1080-ra, tehát hogy nem tudod ugye kihasználni a teljes szélességét, amikor capture-olod a gameplayt meg az ilyeneket, mert abban mindenféle sutaságok jönnek össze. Hát ja. Meg, tehát hogyha még a régi gép az bírja, én egyébként úgy számolok a gépekkel, hogy mindegyiket, tehát hogyha egy ilyen high-end gépet veszel, azt mondjuk olyan 4-5 évre veszed. Főleg, hogyha munkagép, igen, akkor az egy nagyon jó kis deal. Most ez így nagyon szarul hangzik, hogy ilyen 4-500 forint 4-5 évre, de ha effektíve dolgozol is vele, és nem csak úgymond játékkonzolnak veszed meg Facebookozni, akkor az megéri, nagyon is megéri 4-5 évre. Meg tényleg ez az az év, ez az időtartam, ami alatt tényleg elhasználódik, meg a technológia azért fejlődik annyit, hogy a következő ilyen beruházás az... Különbség, tehát hogy valóban legyen a dolog, igen, jó 4K-ban. 21.9-ben nincs 4K, csak ultrawide QHD, így van. Igen, tehát hogy ja, ennyi idő alatt azért már fejlődik annyit. Most egyébként nagyon vicces, mert most sem a procimmal egy kategóriai procikat nézek amúgy, mert nincs, azok nem hoznának annyit, mint amennyibe kerülnének. Hoznának, nyilván hoznának, tehát főleg abból adódóan, hogyha most mondjuk egy új generációs, vagy legújabb generációs i7-esre váltanék, akkor ahhoz már új alaplap kéne, ahhoz meg már nyilván akkor DDR4-es RAM-ok, tehát hogy összességében hozna valószínűleg egy csomót, viszont az összességében el is vinne mondjuk 300 ezer forintot, 250-et. Mert csak a kártya? Nem, a processzor, az alaplap, meg a RAM. Ja, mert a proci olyan 180 körül, és akkor... Ja. Annál még többet is akkor. Tehát a 180-as procival számolunk, én 130 körül számoltam, nekem annyiba került ez a proci annó. Akkor az még több. Mert hogy akkor nyilván egy normális alaplap mellé, mit tudom én. De hogy egyébként én actually most már egy, tehát így stream mellé egy kicsit a magasabb maxszámú procik felé nézegetek, tehát hogy 6 minimum, esetleg 8, de hogy ez meg már sok, úgyhogy, vagy hát már mint az árasok. Szóval mindegy, tehát hogy ezen így erősen gondolkozom, és nyilvánvalóan közben pusol a nézőközönség, hogy mennyire elképesztően jó lenne, meg vicces lenne az új AMD, mert hogy az állítólag a streamelésre jobb, és jó, köszönöm. De miért jobb? Nem tudom, pontosan mindegy, vannak benne technikák, technológiák, amik megtolják egy kicsit a streamelés közben a képkódolást. De és jobb a képkódolásban. Tudod, hogy mi az egyetlen dolog, ami miatt én nem annyira szorgalmaznám még ezt a 4K-ra való átállást? Szóval senki nem nézi. Egyrészt, másrészt amikor az emberkének még a vacak 1080p-s videónál is nem bírja a mobilnet meg ilyenek, és akkor írja be, hogy nem jó a kép, szaggat a kép, meg stb. Tehát akkor egy 4K-tól konkrétan felrobbanna a kezében a kütyű. Na jó, nem, de hogy így értitek mi a... Nagyon kevesen, tehát azért a 4K az még egyelőre nagyon-nagyon kevés embernél. Ez az egyik. Röki. Tehát, hogy amikor nézed a streames statisztikákat, akkor tökre látszik, hogy még az 1080p-s a tartalom. Hajjaj. A másik meg, hogy most így megint a saját példámból, tehát hogyha ezek az okos tévék, meg tabletek, meg minden egyéb, tehát képes egyrészt felskálázni a képet, hogy neked még mondjuk egy 720p-s tartalom is nagyon szépen nézzen ki rajta, vagy pedig ugye kicsi a képernyőd, és effektív, nincs szükséged 4K-ra, mert nem tudja, meg nem is kell, mert most oké, itt van a 4K egy ekkora 11, mondjuk egy jó nagy tableten, tehát egy 11-12 szolos kijelzőn, most az, annak mi az értelme? Egy 4K-val konkrétan egy ilyen óriás, na jó, talán ez kicsit túlzás, de mondjuk egy elég nagy fali poszterre, vagy egy kisebb diavetítőre tudnál vetíteni. Igen, azért nyilván megvan annak az előnye, csak az a, szerintem az a helyzet, hogy nem... nem... Tehát nincs annyira kihasználva, mint amennyivel egyébként több erőráfordítás. Tehát akár befektetés anyagilag, akár hogy átálljunk. Ha egyébként alapvetően 4K-ban gémelsz, meg 4K-ban éled az életedet amúgy, akkor onnan valószínűleg nem egy nagy lépés, de úgy, hogyha nem, akkor az tényleg egy olyan összegű befektetést kell az egészhez, akárha csak a capture kártyákat nézzük, akárha akármi más nézzünk, hogy én nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ebbe tényleg érdemes belemenni. Meg én így nézegettem még korábban. Azt nézem, hogy a YouTube kiírja még a streamekre azt, hogy milyen felbontásban nézték, de nem. Utólagosan nem írja, viszont én most így a jelenlegi, tehát az épp most lévő adatok alapján ebben a pillanatban 442-en néznek, abból 134 ember 720p, aha. 105 480, 49 ember 360p, 20 ember 240p, tehát ők valószínűleg csak rádión hallgatnak minket, aha. És 1080p az nincs konkrétan, vagy nem látok. Ez nem igaz, mert én azon nézem. De azt meg valamiért nem írja ki itt ez a grafikon nekem, tehát valahol az 1080p-s tábor az így elveszett, vagy lehet, hogy azt így nem konvert, fene se tud. De tényleg nem ír egy 1080p-t, ez furi. De egyéb egy. Az lehet, hogy te vagy, de most viccen kívül. Azt ír, de azt egyéb azért egy. Nem gondolnám, hogy én vagyok az egyetlen. Jó, mondjuk ez tényleg ez egy podcast, tehát ezt lehet hallgatni. Úgyhogy ez nem feltétlenül annyi, de igen. Tehát, hogy igazából én nem feltétlenül érzem azt, hogy részünkről annyira kötelező lenne nem. Jelenleg pusholni azt a 4K-t. Most én nem akarok tényleg ilyen jóslásokba bocsátkozni, de csak ha így a videójátékiparnak, meg a grafikának a fejlődését vesszük alapul, akkor az, amikor tényleg kijön egy ilyen nagyon szép 4K-s grafika, és az eszközök, és a technológia, és a játékok is készen állnak rá, az egy olyan, szerintem innentől még egy ilyen plusz 5 év, tehát hogy 2020-22 előtt nem érdemes. Hát de figyelj, nézd meg ilyen 2002-es, 2005-ös videójátékokat max grafikán, és nézd meg egy 2010-es játékot max grafikán. Tehát ott így 2000 mondjuk 5 és 2010 között, vagy inkább 2010 környékén volt egy olyan grafikai ugrás, ahol így tényleg azt mondod, hogy így nagyon durván más az élmény. Egyrészt ugye a 4-3-as képarányról ugye áttértek zömében a 16:9-re, az egy nagyon meghatározó dolog volt, illetve tényleg sokkal magasabb lett az átlag felbontás, tehát a 640x480-ról, jó mondjuk az már egy kicsit régebbi, tehát az inkább 90-es évek, de mondjuk a 720p-ről tényleg fölmentek ilyen 1080p-re átlagban a játékok, meg az volt ugye a végső felbontás. Most meg már ugye a 4K a végső felbontás, de még mindig nem azt használja az átlag. Tehát én még így megmerném reszkírozni, hogy a 4K az nagyjából olyan 2015 környékén kezdett el így beszivárogni a köztudatba, hogy az olyan 2020-22 környékén lesz úgy kihasználva, hogy tényleg jelentős különbség lesz mondjuk a mostani 1080p-s játékok, meg az akkori, vagy majd a jövőbeli 4K-s játékok között. Ja, annyira emlékszem, amikor elkezdtem videózni, és ilyen mekkora menő volt, hogy 720p-s volt a videó végeredménye. Azaz. Úristen, hogy mennyire élveztem. Hát meg olyan, amikor 2013 év végén váltottam új gépet, és gyakorlatilag én nem tudtam az első háromnegyed évbe, konkrétan technikailag nem tudtam 1080p-s felvételeket készíteni, mert meghalt tőle a játék, és élvezhetetlen, tehát még annál is élvezhetetlenebb lett az egész élmény, mint ahogy kinézett. És a 720p-be is szaggatott sokszor némelyik játék. És akkor ebből egy 1080p-s váltás, hát az így, úristen, mintha így elérkeztem volna Mekkába, vagy Eldorádóba. Egyébként most nézem a grafikon, beszivárgott az 1080p is. Most igen, talán... most valószínűleg sokan fölpattintották. 170. 170 ember bevállalja az 1080p-t. Nem, már csak 166, na mindegy. De ez tök jó. Interaktívak vagyunk nagyon. Szóval én ilyen 10 éves táblatokban látok úgy tényleg meghatározó váltást, de ez lehet, hogy inkább csak utólag visszanézve ilyen nagyon szembeszökő. Tehát, hogy így most ránézel egy mai játékra 1080p-n, és vagy max beállítások mellett, és akkor visszanézel mondjuk egy 10 évvel korábbi játékra, az is szép, de úgy látod, hogy nem annyira szép, nem annyira részletgazdag a grafika, stb. És... kíváncsi vagyok, hogy 5 év múlva hogy fognak kinézni maxon a játék. Jó, igen, meg egyébként ez is egy ilyen tök jó kérdés, az, hogy maga a felbontás, igen, tehát hogy tartalmilag ki van-e töltve a dolog, meg mit, igen, tehát hogy azért ez még, mondjuk én általánosságban nem csak arra gondolok amúgy, hogy játékok esetén, hanem a tényleges általános felhasználás esetén, de ja, hát ez még egy kicsit arrébb van, hogy én nagyon törjem magam a 4K-ért. Most volt Paplovag nemrég, aki a fejébe vette, hogy 4K-ban akar streamelni. És ja, technikailag lehet a YouTube-ra 4K-ban streamelni, csak így felvetődik a kérdés, hogy így miért. Én maximum csak azért látok ebben rációt, mert hogyha valaki 4K-ba streamel, azt lehet, hogy a YouTube előre sorolja. Tehát nem azért streamelsz, mert hogy a nézőknek konkrétan ez kell, hanem azért, mert a YouTube-nak ez kell. Régen egyébként egyértelműen volt, tehát jelenleg is van egy olyan trükk, a dologgal, hogy a 4K-s tartalomnak nagyobb bitrátát ad, és hiába csak felszkélelt 4K-nak ellenére, egy akkora, annyival nagyobb bitrátát van lehet megküldeni, vagy lehetett régen, most nem tudom, hogy jelenleg ez működik-e még ez a jelenség, szóval annyival nagyobb bitrátával lehetett megküldeni, mert hogy egyszerűen a YouTube érzékelte, hogy 4K, és akkor átváltott egy magasabb bitrátára. Ami egyébként a 4K-hoz nem elég, amúgy, tehát, hogyha ténylegesen 4K-t teszem azt véletlenül, hogy még 60 FPS-sel is akarod streamelni, azt hiszem még azt is tud a YouTube, igen. Akkor ahhoz igazából nem volt elég, vagy nem lett volna elég, viszont a felszkélelt Full HD-nak már nagyon-nagyon szép volt ez a bitráta, vagy már eléggé szép volt ez a bitráta. És egy időben csinálták ezt azért azok, akik így próbáltak, így tudod, így mindig trükközni az adott lehetőségekkel. És nyilván egyébként ez egy csomót lehet szépíteni a képen. Én bevallom őszintén, én nem feltétlenül tudom, hogy mondjuk most az én streamjeimnek a képén így... Hát de igazából azon is lehet szépíteni, azt azért, ez biztos. Jó, mondjuk ez nem a szép monitorom. Pillanat, megnézem itt. Hát csak a kérdés az, hogy a végleges videóproduktum, amit utána utólagosan ment el a YouTube, az milyen lesz, mert streamelhetsz te akármilyen... Azért, ahogy nézem, itt a kódolással vannak azért parák. Hát nekem a Far Cry videóknál most egyébként, ha már így szóba került a Far Cry-ot, akkor térjük vissza hozzá. Tehát a Far Cry videóimnál vettem észre azt, hogy azt még annó Avermedia kártyával is vettem egy időben, aha, mert az még azelőtt volt, hogy gépet cseréltem volna. És föltöltöttem a videót, az Avermediás, tehát a nyers felvétel, az gyönyörű volt az Avermedia kártyával, tehát ilyen abszolút veszteségmentes volt, vagy kb. Egy fél órás felvétel, ilyen 8-10 giga, és felment, és utána a videónál fordultál egy picit, bementél a magas fűbe, és olyan pixelerdő volt, hogy a Minecraft megirigyelhette volna a kockákat. Tehát, és így mondták is, hogy Jézusom, mi ez az ocsmányság? És ez a Far Cry 4-nél még gyönyörűbben kijött, ráadásul ott az a, nem tudom, a Far Cry 4-nél nagyon sok volt az ilyen libafos szín azért ott a tibeti lankákon, és így ott az még jobban előjött nálam valamiért. Tehát, hogy így egyszerűen nem bírta kezelni azt a magas bitrátát, és amikor átkonvertálta a YouTube, akkor így hát levette, lecsippantott ott, ahol tudott. Mindenhol leginkább. Én most belenéztem a Minecraft streamembe, és azt kell mondjam, hogy ez szép, ennek szépülnie kell valamit. Ezért látom azokat a kódolási parákat, amik miatt nem azt mondanám, hogy azt látják, amit én látok. Úgyhogy ezen majd még javítunk valamit. Hát... Egyébként javítanom kell magam, a papi nem 4K-ra akart menni, 1440-re. Tehát, hogy nem 4K-ra akart menni, csak egyszer egy beszélgetésben rossz mondt, és aztán valahogy nekem beragadt azóta a fejemben ez a dolog, mert annyira felháborodtam rajta. Nem felháborodtam, hanem felkaptam magamat. Úgy képzeled, 1440. Nem azt mondom, hogy miért, nem, ez 1440 az még... Kinda érthető, tehát ott meg kinda. Csak az a baj, hogy például az én anyagomat megnézve marhára a felbontásom múlik már egyszerűen az útközbeni kódoláson. Pedig elméletileg teljesen minimális, hogy dolgozik rajta a gép, de hogy alapvetően ezt a videókártya és állítólag nem csinálja annyira szépen. Én látom, hogy nem csinálja annyira szépen, azt mondja, ki kell találni, hogy micsoda. Most az a kérdés, hogy vélem a nézőim hány százaléka látja ezt rajtam kívül. Tehát, hogy most így hirtelen érdemes-e így valamit így, mit tudom én, videókódolás tekintetében hirtelen változtatnom. Mert hogy most jelenleg éppen elég stabilan fut minden, majd körbenézek, aztán majd játszok ezekkel a dolgokkal. Hát én XSplitet használok, és én ilyen nagyon bután beállítottam, hogy a legjobb minőséget szeretném, akkor így a pofámba vágta, hogy biztos vagy ebben, mert hogy csak i7-es proci és nagyon jó videókártya, különben robban. Én megmondtam, hogy igen, biztos vagyok, és azóta is nagyon biztos vagyok a dolgomban, és még nem robbant. Jó, mondjuk pár hónapja sütöttem meg a videókártyámat, de azért az 2,5 évig bírta. Úgyhogy azért nem, nincs okom panaszra. Nekem is hála az égnek. Mondjuk aztán elkerült Mátéhoz, ott meghalt a régi időkártyám, így azonnal szinte. Jó, nem azonnal, tehát miért tenni egy évvel később. Jó, de mondjuk nála van valami, mert hogy nála szépen sorba sül ki az összes alkatrészt, tehát hogy ott valószínűleg... Hú, esetleg nem olyan helyen lakik panel, vagy valami hasonló, ahol nem. Így... Nem, évekig nem volt valószínűleg a táppa... Ez a baj, hogy ezt ilyen nehéz megmondani, mert szóval a tápja az végigégetett egy kábelt, elvitt egy SSD-t. És most egy másik póttáp, az meg, de ott meg valamit trükközött, szóval, hogy ott valamit ő trükközött, az viszont magával vitte az alaplapnak az egyik csatlakozóját. Tehát, hogy ő... Amondó vagyok, hogy annak a gép, na mindegy, ott valami nem jó. Hogy ott valami ott nem jó. Lehet, hogy ilyen... illegális kísérleteket folytat a gépeken, tudod, ilyen Frankenstein, tehát hát, beadod a nyersanyagot, ő pedig ilyen mutánsokat akarod kitenyészteni a gépekből, ilyen gépszörnyeket. Vagy csak így kikocog, aztán keres egy tápot az otthon lévő tápok közül, és független attól, hogy jók a csatlakozók, vagy nem, valami átalakítóval összeberheli. Szóval azért, na mindegy. Hát belemegy az. Belemegy, csak nincs elég pinje. Nem baj, megoldjuk, technokol, kész. Az XSplit egyébként fizetős, az Open Broadcaster az ingyenes. Igen. Egyébként én régen akkor álltam le az XSplitről, amikor Overwatch-ot nem tudott szakítani. Tehát nem tudta az Overwatch zöld hátteret szakítani egyszerre a játék futtatásával. Ilyen botrányosan 40 frame alá leesett a játék futás közben, miközben zöldet szakított. Úgyhogy Open Broadcasterre meg így simán megy. De majd visszanézek valószínűleg, mert én alapvetően szeretem, hogy van egy csomó funkciója, kezelési funkciója, ami jobb az XSplitnek amúgy. Hát így kb. Havonta jön hozzá valami frissítés, úgyhogy ja, foglalkoznak vele. Egyébként. Az egy dolog, hogy foglalkoznak vele, tehát hogy az egy dolog, csak nem biztos, hogy jól csinálják amúgy, de ennek ellenére úgy folyamatosan van XSplit előfizetésem, úgyhogy a gépen lent sincs. Hát ez mennyire durva. Én megvettem a Lifetime package-et. Lehet XSplitet Lifetime-ra venni? Aha, azt hiszem, hogy van éves szinten, hogyha a prémiumot választod, az valami 40, nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen 18 ezer forint körül van éves szinten. Nagyjából igen. Viszont a lifetime az ilyen 130, mondjuk nekem így kiosztottak egy ilyen limitált idejű kis package-et, amiben én így jól bele is mentem, az ilyen 119 dollár, tehát 120 dollárért lett. Limitált idejű lifetime? Vagy nem, tehát hogy egy limitált ideig ilyen nagyon kedvezményesen lehetett ilyen lifetime package-et venni, és akkor én abba így belementem, tehát gyakorlatilag 120 dollárért vettem egy lifetime X-splitet, és akkor az így forever premium már nekem innentől fogva, és az úgy szerintem tök jó. Mert így is úgy is megvenném, és így azt számoltam, hogy gyakorlatilag két év alatt már behozta az árát, és onnantól kezdve meg már ingyen van. Addig meg még terveztem videózni. Úgyhogy szerintem simán jól. Mert egyébként egy csomó minden tökély a Chance X-Split, csak közben instabil a működése, böszme lassan indul. Az igaz. Tehát kell neki egy perc kb, meg néha vannak ilyen furaságok. Hihetetlen egyébként, nonsense. De én már tehát ezeket így annyira úgymond megszoktam, tehát így tudom, hogy mire, hogyan szokott így reagálni, meg minden. Elsőre voltak ilyen furcsaságok, hogy úristen, mi az, hogy ez egy perc alatt nem jön be? Hát nem jön be, mert így betölti kézik, meg fölmegy a szerverre, validáltatja az accountot, stb. Igen. Lehúz valami kis upgrade-et a háttérben, nélkül, hogy megkérdezne, meg ilyenek. Tehát, de ez igazán durva az egyébként, van hogy van ugye XSplit accountom, és ez aktívan használatban is van, csak nem általam. Na igen. Tehát konkrétan a jelszó az, hogy én... Nekem van egy ilyen speciális jelszógenerálási szokásom, hogy mindig annak a jelszavát, tehát annak a nevét és valamit még mellé rakok a jelszóba, akinek kölcsön adom. És akkor ugye csak arra kell emlékeznem, hogy kinek adom kölcsön. És konkrétan ennek az XSplit accountomnak 3 éve van egy adott emberkinek a neve. Hú. Most kis belsős info, de név nélkül, tehát az előző munkahelyem, ahol dolgoztam, ott azért előteljesen a streaminggel is foglalkozott a cég, tehát az egyik fő profilja volt, és volt ilyen házilag gyártott streamer szoftver, és hát mi így azt szupportáltuk a munkánk egyik jelentős hányadában. Na most azt kellett tudni róla, hogy azon úgy az egész fejlesztői csapat dolgozott így sokszor, hogy így az minél jobban működjön, stb. És ilyen 640x480 meg 800x600 felbontások voltak így a maxok benne. És a 30 FPS legjobb esetben. Mondjuk ez ilyen 2004 és nem... Jó, nyilván, igen. Ilyen 2008 és 2013 közötti időszak, tehát nem a mostani, de azért már... hogy is mondjam, kevés volt. És volt egy időszak, amikor én csak így felvetettem próbaképpen, mert kijött valami új fejlesztés, és akkor nem akart menni a régi szoftverrel, hogy próbáljuk már meg a usereinkkel így teszteltetni az XSplitet. És akkor így kipróbáltuk, és így mindenki le volt döbbenve, hogy ilyen van. Tehát, hogy így lehet 1080p-ben 60 FPS-en is így streamelni, meg felvenni, meg minden, és akkor így néztek, hogy atya úristen, hát így wow. Én meg ott így kihúztam magam, hát igen. Van hát is így. Nem akarjátok mondjuk ezt így megcsinálni, így fejlesztésügyileg, vagy valami hasonló. De és mondták, hogy nem, köszönöm. Ja, mondjuk ilyen tök laikussal én így mondtam ott a fejlesztőknek, hogy így mutatgattam, ők pedig így a fejüket fogták, hogy hát úristen, ehhez mennyi minden kéne, hogy ez így tető alá kerüljön, úgyhogy... De így mondom, szóval nem egy rossz szoftver, de valakinek OBS, vagy OBS, vagy OVS? OBS Studio. Egyébként az a helyzet, hogyha valaki induló streamer, akkor tök jól csinált, tök bőven elég. Az igazán para, amiben az OBS nem jó, és ami nagyon-nagyon zavarba ejtő, az, hogyha ugyanazt a forrást más módon akarod használni másik színen, tehát hogyha mondjuk akarsz egy olyat csinálni, mondjuk az én esetemben, most valamikor akartam egy olyat csinálni, hogy az úgy, ahogy most látod, az egyik kameraállás az ez, hogy így, de látszik a zöld háttér, meg mit tudom én, tehát hogy ténylegesen látszik a minden. Uh-huh. És viszont ugyanezt a forrást egy másik színen már szakítva használjam. És erre így nem képes OBS. Tehát arra nem képes, hogy az egyik színen szakítsa, a másikon nem. Az vagy mindenhol szakítja, vagy sehol sem. És ez ilyen nagyon-nagyon butaság. A másik az, hogy nem lehet forrásokat egy-egybe másolni, pozícióval együtt. Tehát, hogy nem tud olyat, hogy mit tudom én, mondjuk berakom a webkamerát alulra a sarokba, kimásolom onnan ezt a webkamerát, és átrakom a másikba. Vagy egyáltalán kiíratom vele a pozícióját. És nem csak kézzel húzogatom, az sajnos azt se nagyon tudja, ami alapvetően szomorú. Meg amit még nem tud igazából, az OBS esetében az az, hogy megfelelően segítsen neked elhelyezgetni a forrásokat, ami csak a bonyolultabb színeknél számít. Mert mint úgy értem, hogy mit tudom én, segít behúzni középre. Vagy ha van alul egy adott képed valahol, akkor segít ahhoz középre igazítani egy fölötte lévő másik képet. Vagy bármi ilyesmit. Tehát hogy azért ezeket a funkciókat nem nagyon tudja. Ezen kívül meg, ami szinte senkinek nem kell, de az XSplit az nagyságrendekkel jobb benne, az, hogyha külső felvevő egységgel akarod átfuttatni az egészet. Mindegy, én ezt ugye csinálom, meg ezt csináljuk a Pulitron, az gyakorlatilag ezen a rendszeren működik, amit én még régen magamnak mondhatnám, hogy fejlesztettem ki, még nagyon-nagyon régen arra fejlesztettem ki egyébként ezt a technológiát, amit használok, hogy tudjak 720p-ben streamelni és Full HD-ban rögzíteni, mert ugye akkoriban csak 720p-ben tudtam streamelni, mert az internetem azt bírta, és ugye mindenkinek van időszaka, amikor így kísérletezik a Twitch-el, nekem az volt az időszakom egyébként, csak van, aki megragadott, van, aki nem. Én nem ragadtam meg, több indokból egyébként. És akkoriban kísérleteztem azzal, hogy hogyan tudok úgy streamelni, hogy közben párhuzamosan Full HD-ban rögzítem is a képanyagot. És akkor erre raktam össze gyakorlatilag egy módszert. Tehát ez nem úgy értem az általam összerakott dolgot, hogy így én írtam hozzá a programokat, meg mit tudom én, nyilvánvalóan nem, hanem addig googlistam és addig keresgéltem a különböző lehetőségeket, amíg össze nem raktam azt, hogy hogyan lehet ezt az egészet megcsinálni, és össze lehet egyébként rakni. És tök jól is működik egyébként, én így rögzítettem utána a videót nagyon-nagyon hosszú ideig, tehát úgy, hogy teljesen levette a terhelést a gépről igazából, de zöld, szakított zöld kamerával együtt rögzítettem a videókat, ami nyilvánvalóan egy adott műfajban megtehető, máshol nem. És hogy ez így tök jó, meg ez így tök jól működik, és ezt már az OBS-ben például nem lehet megcsinálni. Kérdés, hogy akarod-e, de hogy igen, nyilván azóta rájöttem, hogy nem akarom inkább megcsinálni, de hogy nem lehet az OBS megcsinálni. Közben meg átraktam így a hátteredet lángokra. Az élet szép, csak te világ vagy, beteg. Na én például ezt a preview editorját nagyon bírom az XSplitnek. Mit mozgó lángokra? Hát mi vagy, te lusta? Legalább kerestél volna valami Fire GIF-en. Na, most már olyan preview-t tud a izé is egyébként. Tud az OBS is. Ja, ezek például tök hasznosak. Hogyha így valaki így váltogat színek között a felvétel során, és mondjuk van érkezés ezekkel foglalkozni, hogy előre beállítsa. Nem is. Azt nézem, hogy ilyen, vagy ilyen vörös a szemem alapból? Igen, a szemednél néha így áttükröződik. Nem, szerintem az ott átszakad, igen. Meg a fejhallgatómon, mert nincsenek jól beállítva a csúszkák. Hát bocs. Meg a hajad széle is egy kicsit. Hát ez nem látszik annyira. Az OBS-nél most egy ilyen nagyon vicces dologgal szívok egyébként. Van nekem egy ilyen outro-m. És ez az outro, ez azt úgy... Szóval ennek az a baja, hogy hamarabb indul el a zene, mint az outro képe. És a zenében van egy ilyen ütem, ami ilyen egyértelműen lehet hallani, mint olyan gitárba csapnak, vagy ilyenek, és akkor jön be a feketeség, és a következő ilyennél jön be a kis keret a választókártyáknak, tudod? És ez ugye az kell, hogy addig, ameddig először bekúszik a zene, addig az én fejemet lássák, és utána pedig akkor álljon rá. Tehát hogy ez úgy néz ki, hogy zöld a gyakorlat, tehát egy videófájl ugye az outro, aminek az eleje zöld, ami kroppolva van, illetve kék, de mindegy, ez egy technikai kérdés, tehát annak pont kék az eleje, az kroppolva van, az amiatt kromakijelve van, az nem látszik, és aztán meg ugye bejön a videó. És ezzel most az a baj éppen, hogy most valamiért a fejébe vette az OBS, régen úgy csinált, hogyha véget ért a videó, Smith, Nash, Napate, ez kárne kokodil. De vagy éreztem, hogy meg fog pusztulni, hogy így elkezdek így most így vagánykodni a kromakíjjal. Ez mondjuk elég para, mert akkor ezek szerint a gépemnek már ez így sok lenne, vagy csak úgy időszakosan most úgy gondoltam, nem hogy tudom, biztos, hogy emiatt szállt el egyébként. Nem tudom, mert konkrétan az egész gépem úgy megállt. És ilyenkor a gyógyír az, hogy hard reset. Csinált valaha már ilyet? Aha, néha szokott, főleg így stream közben. De akkor csak nem így igazán mondanám, hogy a zöld háttérszakítás itt a misztikum. Nem tudom, de lehet, hogy megint elérkeztünk oda, hogy pont most, pont itt. Én meg próbálok konzekvenciákat levonni, de mindegy. Kivettem és a lábokat. És számítógépet cserélni? Attól most egy kicsit odébb vagyunk, de majd az is előkerül. Hát oddal a gyerkőcöt meg az asszonyt, aztán jó, ezt közölt te velük akkor. Nem, én köszönöm, nem, nekem el semmi közöm. Hát te vagy az ötletgazda, ne viccelj. Nem, dehogy is. Dehogy bocsi, család, apának új gép kell, úgyhogy irány a bánya. Irány a bánya, igen. Viktor tud pár jó helyet, hogy hol lehet így embereket dolgoztatni. Nézd. Vannak falusi farmjai. Nézd. Na, közben már remélhetőleg visszatértünk, apró technikai problémák merültek fel nálam, konkrétan kifagyott a gép, de most már itt vagyunk, és jók vagyunk, és Viktor eloltottam a lángokat. Egyébként tök jó kommentek voltak, tehát ilyen epic ginger, meg rágyújtottam a házat, meg ilyenek. A saját gépére gyújtotta rá a házat. Nem füstölt még annyira. Ha szikrázik, az gond. Egészséges számítógéppel van dolgunk, és igen. Teljesen egészséges. Egyébként lelke van, tehát amikor egy kicsit kezdene elszállni az arcom, akkor úgy lefagy, meg kilép, meg töröl valami mentésemet, és akkor érezteti velem, hogy azért na. Azért hogy a horses, mégiscsak ő dolgozik ittan. Igen. Én meg csak itt ülök a seggemet. Ja. Nem tudom, hogy mindegy, az enyém, hogy rosszul játssz el a videót, ennyi. Ja. Igen, ott tartottunk, hogy az OBS-nek a zöld szakítás. Na jól van, onnan is lyukadtunk el idáig, amúgy. Nem tudom, de azt hiszem ebben a podcastben játékokkal akartunk foglalkozni. Ja, játékokkal. Gamer világ. Érdekes híreiről, amiről mondtad, hogy vannak. De igen, csak a Far Cry-ról lehetne beszélni igazándiból, mert úgy annak volt egy ilyen trailere. Te azt megnézted nem csak a trailert, hanem azt az IGN-es beszélgető streamet arról, hogy mi a szitu a Far Cry-jel? Nem, abban például mi volt? Nem tudom, hogy mennyivel volt több, mint a trailerben, mert hogy igazából nem spoilerezhetek semmit, de hogy ott az egyik ember azt állította magáról, hogy ő már látta a futó buildet. Fejlesztő? Nem, IGN-es újságíró. Mondjuk az viccesen néz neki, a fejlesztő nem látott még futó buildet, tehát így. Jó, nyilván fejlesztő látott, de hogy ő nem fejlesztő, hanem ő egy újságíró, és úgy látott futó buildet. És csak végigbeszélték azt, hogy jelen, és hogy egy ilyen nagyon, nagyon elvadult szektás, ilyen vallásos csoportnak a fennhatósága alá kerül egy terület. Elméletileg, ha jól értem, akkor te vagy ott a csodásmesés sheriff, vagy a friss sheriff, vagy a sheriff helyettes, vagy valami ilyesmi. De hogy egyáltalán nem vagy nyugati, meg semmi ilyesmi, nincs benne, hanem valami olyasmi, hogy egyszerűen csak mindentől el van szakadva a terület, és elvágnak a külvilágtól. Én nekem bevallom őszintén nem vagyok benne biztos, hogy ez annyira jól működik, mint a Böszmenagy hegyek, vagy a trópusi sziget. Nekem a trópusi sziget, és jó, a Far Cry Primal azt szerintem így jó volt. Meg az egy jó A Far Cry Primalben nem volt egyáltalán annyira szerintem egyáltalán nem volt jellemző az, hogy egy bekattant helyi warlord. Nem, ott konkrétan mindenki bekattant ős ember volt. Tehát az volt az a játék, ahol a sztori része, hogy lehugyoznak. Igen, persze. És ez tök jó. Na most, hogyha ezt a lehugyozás motivumot tovább viszik ebbe, már pedig szerintem simán tovább lehet vinni amúgy, amit így a körítésből így összeraktam, tehát ilyen vallásos redneck szekta, why not? Aha. Why not? Ott aztán tényleg minden lehetséges. Az a helyzet, hogy az elborultság része az eléggé rendben lesz. Tehát, hogy az már most látható, hogy eléggé rendben lesz a kényszer keresztelés, ami nem keresztelés, amikor a folyóba folytatja. Meg az összes ilyennel, meg azért azt így, tehát, hogy maga ez a történet, meg maga ez az alap szituáció, ez szerintem kurva jó. Tehát, hogy ez szerintem nagyon-nagyon jó. Az egyetlen egy dolog, amit nem tudok biztosan, az, hogy tudják Amerikában egy településen megteremteni az elszigeteltség érzését annyira jól, mint ahogy megteremtik egy szigeten, vagy a hegyekkel körbevett semmi közepén. Mert ugye ott azért nagyon-nagyon fontos, hogy azért tehetik ezt meg, mert ugye ez egy elszigetelt. Tehát, hogy alapvetően Amerikában is nagyon csúnya dolgokat lehet hallani ilyen emberekről, akik tehát embereket így fogva tartanak, meg ilyenek. Raknál a chatre egy slow módot, ha nagyon szépen megkérlek rá? Aha, már épp intézem a bannok között. Szóval, de hogy ennek is nagyon-nagyon fontos része lenne, és ugyanúgy, hogy el tudom képzelni, hogy egy tanyán egy apa mondjuk a családját ilyen nagyon elvakult vallásos nevelést adjon, annyira nem tudom elképzelni, hogy egy egész települést fegyveres emberek ennyire a saját területükké alakítsanak. Tehát, hogy nekem ez, kicsit félek, hogy ez ilyen picit off lesz. De ugye egyelőre még annyira nem lehet semmit tudni igazából az egészről, hogy csak így az alap sztori hangulatát vágjuk, és én azt személy szerint adom. Tehát ez a vallásos elvakultság, ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas téma, és itt nagyon-nagyon sok mindent lehet feszegetni. Az biztos, viszont maga a játék, tehát jó, ez mondjuk én vagyok, és tényleg valakinek ez jön be, valakinek az. Nekem ez a modernkori süttyó vallásos renegát lövölde, az annyira nem jó, főleg így Montana államban. Oké, nem azt mondom, hogy nem egy jó hely, de nekem sokkal izgalmasabb volt egy trópusi sziget, vagy pedig az őskori ilyen mérsékeltovi erdő. Igen, fura a problémaválasztás meg valid amúgy. Igen, a problémaváltás abszolút. Egyébként volt emiatt már miért ne lett volna egy ilyen kis netes felháborodás, amit ennek megfelelően komolyan kell venni. Tehát abszolút nem, hogy felháborodtak, hogy mi ez, hogy itt keresztjén amerikaiakat kell ölni, akik gonoszak, hát nem lehetnek gonoszak az amerikaiak, hát hogy gondolják? Na, ez például egy nagyon izgalmas felvetés, így van. Ez például egy nagyon izgalmas. Ubisoft meg azt mondta, hogy de, az amerikaiak süttyók és gonoszak, és katolikusak is ebben a játékban, vagy valami katolikus szerű, tehát ez azért nem echte a katolikus vallás, hanem ez egy ilyen vadhajtása az egésznek. Igen, ez egy pretty vadhajtás. Ez egy elég vadhajtás, de ahogy a Bioshock Infinite-ben is egy katolikus vadhajtással van dolgunk, és az egy nagyon jó játék, sztori szempontjából, meg úgy egyébként is, úgy miért ne lehetne itt is? Tehát csak azt akartam mondani, hogy engem ez az egész helyzet nem hozott lázba. Meg alapvetően... Engem maga a sztori, igen, de mint mondom, nagyon fura. Nekem nagyon-nagyon fura az, hogy hogyan teremtik meg az elszigeteltség érzését Amerikán belül, mert ugye meg lehet csinálni, igen. Tehát erre gyönyörű példa a Firewatch, ahol megcsinálták egyébként azt, hogy elszigetelt legyél, mint az atom, de hogy... Na jó, de ott volt egy világítótorony. Igen, volt egy vadrezervátum, ahova kb. A kutya se jár, és volt egy őr, meg egy másik őr a másik toronyban úgy 20 kilométerrel odébb, és akkor az úgy oké. De mondjuk azt megcsinálni, hogy neked van egy ilyen kvázi miliciád, ahol rednekek lőnek, meg erőszakolnak, meg mit tudom én, mit csinálnak, az azért úgy ma már nem marad, főleg Amerika területén belül észrevétlen és megtorlatlan. Én nem tudok, hogy marad-e, mert ezt tudom, hogy vannak fegyveres csoportosulások, azt tudom, hogy egy-egy rendsen belül azt csinálnak, amit akarnak, mert hogy magánterület, meg mit tudom én, jó, nyilvánvalóan értitek, amiről nem tudnak kint. Igen, igen. De az a kérdés nekem, hogy mondjuk egy több falu közötti területen meg lehet ezt csinálni, úgyhogy ne jusson ki a híre soha. Tehát, igen. Hogy ez nekem ilyen... Igen, tehát, hogy így ennek a dolognak a létezése az így a valóságban többen valószínűleg nem állná meg a helyét. Amit ki kell emelni, hogy szóval, hogy reformátusok az amerikaiak. de hogy ennek ellenére elképesztő agymentek tudnak lenni. Ja. De mindegy, ezt csak így írták sokan, és oké, én abba, tehát én ezt egyszerűen nem is kötném igazából egyik oldalhoz sem, csak elképesztő szektársak, kész. Tehát, hogy az, aki... Jó, hát Amerikában tényleg ott annyi vallás van, amennyit nem szégyelnek már lassan. Aki így belevési valaki hátába azt, hogy sinner, az nem, tehát az onnantól kezdve az mindegy is. Jó, de a katolikus vallásban is, tehát a flagellánsok, akik így magukat ostorozták, hogy a bűneikért így vezekeljenek, tehát ott is voltak elég durva dolgok, meg gondoljunk a keresztes háborúkra, tehát ott Isten nevében legyilkolták a félközelkeletet. Tehát... Én nem is feltétlenül a jelenlegi futó vallás, itt ezt is írják egyébként kommentarban, nem feltétlenül a jelenleg futó, létező, évek óta, évszázadok, évezredek óta létező vallásokról van itt igazából szó, hanem inkább csak arról, hogy egy képzeletben, annyira ők se lesznek valószínűleg kemények, hogy tényleg beleálljanak egy izében. Beleálljanak abba, hogy ez valami, mit tudom én, valami keresztény vadhajtás, vagy ilyesmi. Na mindegy, szóval ez majd... Ez a rész, ez majd kiderül. Tehát, hogy ez a rész, ez kiderül, nyilvánvalóan nem kell a valósággal semmilyen kapcsolatban állnia, egyébként szerintem. Tehát, hogy nem kell feltétlenül, az jó, nyilván a redneck vidék az redneck vidék, tehát hogy azért az felesleges tagadni, de hogy nem kell feltétlenül, nem csak akkor lehet egy játék, ahol Amerikán belül valahol egy ilyen milícia elképesztő hatalomra tett szert, hogyha ez valóban megtörtént. Egyébként ilyenek történtek meg, hogy milíciák meglepő módon, meglepően sokáig tartották magukat, de leginkább azért, mert senkit nem érdekelt, hogy mit csinálnak, és nem mentek oda. Emlékszem, egyszer most voltál egy éve, vagy valami, hogy valami tüntetésből halom fegyveres elfoglalt egy katonai kutatóbázist, nem katonait, nyilván nem katonait, elfoglalt egy kutatóbázist, és így körbezárta a területet egyébként a nemzetőrség. Igen, és aztán így nem nyúltak hozzájuk. Tehát így jó, aztán szépen majd szálingózzatok haza, vagy valami. És akkor a fegyvereseket is beengedték, akik érkeztek, nekik eszük ágába se volt bemenni, meg tudják, mennyi fegyverük van, nem akarják lelőni őket, nekik eszük ágába se volt kijönni. Szóval... Egyébként, ha már így belemegyünk, tehát kicsit délebbre kéne menni, hogy ez tényleg működjön, tehát ilyen Mexikó, Kolumbia és nem, társai. Ott konkrétan nem. Van olyan, hogy drogkartelek irányítanak mindent, és úgy nem nyúlnak hozzájuk. Az defaultból nem rednek vidék amúgy, de szerintem ez működhet így is. Sőt, egyébként ahogy nézem, ugye ez izé... hol fog játszódni? Montana. Tehát azt gondolom, akkor ez a kanadai határa alatt, ráadásul nem Kanada lakott területének a határa alatt, hogy ez egyszerűen lehet, hogy azzal játszanak, hogy ott van akkora terület, ami így el van szigetelve, hát, hogy egyedül elképzelhető legyen, mert ezzel akartam befejezni az előző gondolatot, hogy nem kell feltétlenül valóságosnak lennie, csak hihetőnek. Tehát, hogy hihetőnek kell annak lennie, hogy kialakulhat egy olyan helyzet, hogy elzáródjon a külvilágtól. Hát egy adott település. Meg maga a környezet, tehát ugye Far Cry játékról beszélünk, tehát elég sok állat lesz benne, nem csak két lábon járó, és ott azért úgy van kialakítva az ökoszisztéma, hogy azért legyenek sasok, a kedvenceim a Far Cry játékokban, állandóan jönnek és így kiválják random a szememet, medvék, hién az mondjuk itt mondjuk elég necces lenne, de farkasok, meg mindenféle egyéb állat, kígyók. Ezek mindegyike ott tökre elképzelhető, igen, szóval. Igen. Meg nyilván kellenek tornyok. Ja, hát tornyok, jaj, de jó lesz. Már alig várom, hogy tornyok rászassak megint. A tornyok nélkül az a helyzet, hogy a Horizon Zero Dawn-ban találkoztam először izgalmas tornyokkal. A robot zsiráfok mászása. A robot zsiráf, a tányérfejű robot zsiráf. Nem, egyébként tök jó új Far Cry, de tehát az a baj, hogy magához képest csak skint váltani tud a játék. És tudna ez nem feltétlenül rossz, de tehát, ha valaki mást akar, vagy mondjuk nem ez a setting lesz neki a kedvence, mint mondjuk így nekem, akkor annak nem biztos, hogy ez egy ilyen tuti vétel így első hallásra. De mondjuk így valljuk be összítettem, mi rosszul... Tényleg nem egy ilyen egyértelműen ennyire meggyőző, hogy így már előre rendelje. Miről szól a Far Cry játék, hogy ott vagy egy helyen, vannak fegyvereid, azokat így fejlesztheted talentből, meg vadászhatsz így a környező állatokra, és azokból is kraftolhatsz dolgokat, és alapvetően ez így tök jó, és ott van egy ilyen elég nagy bejárató terület tornyokkal, meg járművekkel, és ott lehet így hepajkodni, meg ilyen repülőmókus ruhába ott így a levegőbe szárnyalni, ami tök jó, baromi jó, tele van küldetésekkel, mellékküldetésekkel, és mellé még van egy ilyen egészen jó sztori is, többé-kevésbé, ahol egészen felnőtt módjára kezelik a játékos. Tehát én így a Far Cry 3-at vittem végig, és ott azért a vége az eléggé kemény. Tehát amikor ott így, spoiler, választanod kell, hogy így a barátnődet, akit egész végig ki akartál menekíteni, ténylegesen kimenekíted a benszülött nőci visszautasításával, aki egyébként így felajánlja neked kegyeit, vagy pedig, hát jó gamer módjára inkább a benszülött nőcit választod, és akkor egy ilyen násztánc keretében az aktus végén így konkrétan lekésel. És akkor ez a két vége van, tehát vagy meglépsz a barátnőddel, vagy pedig konkrétan kinyírod te saját kezdőleg a barátnődet, aztán utána egy kis románc a benszülött csajszival, vagy hát nem a benszülött csajszival, mert az a főgonosznak a huga, tehát a vás, a vásnak a huga, vagy nővére, és ő meg így a szex végén kinyír. Ezt nem is tudtam egyébként. És így az volt a mondás, hogy ő így a legerősebb, leghatalmasabb harcosnak így a gyermekét akarja kihordani. És akkor így, ja, genyó voltál, és a végén te is beszívod. Vagy pedig nem vagy genyó, és elszaroszt. Azért azt el tudom képzelni, hogy így emberek így az egész mentésüket ezzel is szétvágtak, és így nem áll. Ja, és akkor mi van a Game Plus-szal? Tehát, hogy így, akkor azt így hagyoljuk meg. De szóval a Far Cry 3 az nagyot ütött. Tehát a Far Cry 2-höz képest a Far Cry 3 az egy minőségi ugrás. Ki is hagytak, nem? Igen, már igen, volt egy, nem is tudom, hogy hány éves kihagyás, de jó sok év azért. A Far Cry 2 az még nem ilyen izé volt? Nem ilyen szörnyes volt? Nem, az is ilyen... Vagy ez a Far Cry 1? Most nem akarok hülyeséget mondani, mert nem, az első két résszel nem játszottam. Csak azt tudom, hogy az egyik azt hiszem, hogy ilyen sivatagos részen. Far Cry 1 volt. Na. Amiben még szörnyek szaladgáltak. Volt ilyen azt is. Azt azóta elhagyták. Igen. Igen, ott még ilyen fura mindenféle szörnyek voltak a trópusi szigeten, ahol vagy. Én nem játszottam vele sokat egyébként, de hogy tökre emlékszem rájuk, és találtam most egy képet szörnyekről, szóval. Tehát, hogy az első részben még annyira messze voltak ettől a dologtól, hogy nagyon. Na, Far Cry 1 2004, Far Cry 2 2008, és Far Cry 3 2012, tehát ilyen 4 éves ciklusokban jöttek ezek szerint, és utána most már Far Cry 4 az 2 évre rá 2014-ben, hát ott azért... elég sok minden így ilyen erős áthallás volt, sőt, láttam olyan videót is róla, hogy a Far Cry 4-nek a térképe kísértetésen hasonlított lenyomatában a Far Cry 3 térképé. Ja, nem, bocsánat, nem bocsánat, a bocsánat, Primal, az a Primal és a, négy, a Far Cry 4. A Primal elnézést. És a 4, igen, a Primal és a 4, igen. A Far Cry Primal meg tavaly 2016-os, tehát most így 4 évről leredukálták 2 évre a megjelenést, és 2018, tehát jövő év februárjában Far Cry jött, tehát most 2 éves intervallumokra van így ráállva a Far Cry csapat. Nem tudom, szerintem a 4 év az határozottan jót tett neki. De ennek ellenére szerintem 2 év alatt is meg lehetne amúgy ezt csinálni, csak... Az a kérdés, hogy akarnak-e újítani. Tehát, hogy konkrétan az a kérdés, hogy akarnak-e még beletenni valamit, vagy kihozzák azt, ami már van. Ha szeretnének, akkor szerintem még egy csomó mindent lehetne újítani. Egyébként mondom nekem, ilyen tök nagy élmény volt most visszajátszani a Crash Bandicootot. Egy pillanat. Egészség. Hogy ott sem voltak ilyen elképesztően durva változások a játék között. Tehát, hogy lehetett érezni a folyamatos fejlődést, de nem ilyen elképesztő nagy változások. Tehát nem akkora, mint a Far Cry 2 és a Far Cry 3 között. Na jó, de az egy teljesen más korszakba is készült. Egy teljesen más korszak nyilvánvalóan, de hogy... tehát, hogy akkoriban sem... Tehát, hogy mikor jelent meg az, hogy minden játéknak egyszerűen meg kell rázni a földet, amikor megjelenik? Mert a Far Cry 3-mal tényleg sikerült, én a Far Cry 4-et nagyon szerettem egyébként. De azzal nem, tehát ezzel a clearly nem sikerült annyira, a Far Cry Primal az nem is sikerült annyira jól, de ez, ott elég sok minden, tehát ott próbálkoztak elég sok mindennel. Az, hogy most ténylegesen mennyit fognak javítani, meg hogy hova, azt én például meg tudom mondani, hogy hova lehetne még mondjuk bővíteni azt a dolgot. És valószínűleg ilyenekkel lehet bővíteni, mint a Wingsuit, meg mondjuk most valami még plusz, és akkor érted, ilyesmikkel lehet egyedül bővíteni. Sőt, nem tudom, emlékszel, amikor a GTA 4-ben talán nem voltak repülők, talán csak helikopterek, amikor készített mondani. De hogy a... És akkor előtte való játékban, a GTA 3-ban meg volt repülő, de hogy ott meg ilyen pici szárnyú, meg mindent, tehát az sem volt ilyen igazán. Ó, nekem a... Most ciki, elfelejtettem. Nem a Vice City, hanem a San Andreas. Tehát ott volt a sivatagban a repülőgép, vagy ne, a reptér, a sivatagi reptér, ahol ugye a repülőgépes küldetések voltak, és ott a becsempészni a jetet, meg a magánrepülőgépet, annyira jó volt azzal repülni abban a játékban, még a mai napig így visz, így látom. Jó, de elég nagy hozzá a map egyébként. Meg lehetett tenni, a GTA 4 esetében nem volt annyira nagy, tudtommal, vagy nem volt úgy nagy, hogy Hát ott New York, vagy hát Liberty City. Ott egy. Hát meg ott ugye az ikertornyok miatt sem szorgalmazták túlzottan a repülőgépet ugye abban a játékban. Talán pont amiatt, ha jól emlékszem. Hát azért ez meglepne, mert a San Andreas is utána jelent meg. Ez azért az nagyon meglepne. Na jó, igen, de az azért az nagyon-nagyon meglepne. Az a nyugati part. Tehát a Liberty City és New York és a nyugati part, az, tehát így nem, nincs olyan szoros párhuzam a kettő között. Ja, szóval, hogy lehet, hogy itt is bizonyos téren, mit tudom én, visszalépések lesznek, és akkor valami más téren meg elő, nem tudom. Én tökre kíváncsi vagyok arra, hogy mit hoznak ki, de nem, tehát, hogy nem érezném azt, mondjuk én alapvetően nem érzek ilyet, de nem érezném azt, hogy most hogy elő akarok rendelni. Ja, azt én se. De tehát, hogy tökre érdekel, milyen lesz, de nem érzem azt, hogy így nagyon. Amit tudni lehet, az, hogy lesz benne co-op sztori végigjátszás. Tehát többet magaddal mehetsz végig a co-op kampányon. Igen, ami, na, ugye, az például elég, igen, az elég az egy jó, az egy jó dolog lehet, ha van kivel játszanod. Ez persze azt is jelenti, hogy a haverodnak is meg kell venni a játékot, vagy meg kell vetesd vele, vagy tehát érted, tehát hogy be kell szervezni. Hát vagy ha úgyis már ketten megveszitek, akkor tudtok együtt játszani. Igen, én ezt például tökre adom, én ezeket a co-op, tehát hogy az egész sztori végig játszható co-opban, az ilyen tökre nehezen elképzelhető számomra. Mert a Far Cry 4-ben ugye ott is volt co-op, de ott csak a mellékküldetéseket, vagy ilyen kis egyéb dolgokat lehetett co-opba csinálni, de a fő küldetésvonalat nem, és akkor ott azt nagyon sokan hiányolták, hogy de miért? És akkor itt már lehet. Alapvetően most a Far Cry-jal kapcsolatban nekem csak ez azért csalódás, hogy ezt a tematikát választották, mert nagyjából egy olyan 2 évvel ezelőtt, még talán a Far Cry Primal előtt pont, vagy talán pont a Far Cry Primal után, de nagyjából ilyen 2-3 éve volt a Ubisoftnál egy ilyen közvéleménykutatás így a vásárlóiknál, hogy a következő Far Cry játékot milyen kontextusba képzelnék el szívesen. És akkor ott olyanok voltak, hogy dinoszauruszok, cyberpunk, űrhajók, meg mit tudom én, micsoda. És akkor így azt mondtam, hogy wow, az nem is lenne rossz. Jó, hát a dinoszaurusokhoz közelítő verzió az nem jött be. Tehát, hogy szerintem egyszerűen nem lehet, tehát, hogy a dinók között nem lehet egyszerűen elég izét kihozni. Blood Dragon, az szerinted... A Blood Dragon zseniális volt. Tehát az... De az egy ilyen kis gagnek, nem egy fújjátéknak volt zseniális. De komoly, tehát hogyha megcsinálnának egy ilyen robot dinó lovas Far Cry-t, Azt egy tutira. De gondolom? Hát mondjuk például, tehát jótól lopni nem bőn, Ubisoftnak szerintem így van pénze, meg bőre az arcán, hogy ezt megtegye, tehát így why not? De egyébként én már így mernék arra fogadni, hogy a Ubisoftnak így valahol egy ilyen föld alatti laborjában már fejlesztik a robot dinoszauruszos Far Cry 6-ot, tehát... Mert hogy állítólag így az elmondásuk szerint így több csapatuk van, amik így egymással szimultán fejlesztenek játékokat, és akkor ezért van, hogy így a mondás szerint két meg egy évente ki tud jönni egy új Assassin's Creed, meg egy új Far Cry, meg egy új nem tudom micsoda. Ki tud jönni, csak nem működnek. Igen. Én nem tudom, én inkább a Far Cry-nak ezt az őrülettel való... Tehát ugye most arra a vonalra erősítenek rá, hogy ugye felveszed a vers, tehát felveszed a harcot igazából egy elképesztően őrült szituációval, és nem úgy őrült szituációval, hogy őrült sportélmények, folyamatos pörgés, mit tudom én, nem ilyesmi, hanem egy ilyen nagyon fájdalmasan, sokkolóan őrült helyzettel, amikor ott valaki tényleg be van kattanva, és valahogy hatalomhoz jutott. Szóval én nem... Ja, csak tudod mi a baj ezzel a világvége vallásos sutyók tematikával, hogy ezt nem olyan rég lőtte el az Outlast 2 és a Resident Evil 7. A két játék azok, mint hogy akkor három, a Resident Evil 7-nek nem tudom, hogy az is ennyire vallásos, megy, de ugye ezek teljesen más kategória játékok. Hát tehát, horror lehet, játékok, hogy... igen, csak hogy a maga az élmény, tehát hogy ezek mellett hogy olyan keménynek fognak tűnni ezek a gonoszok. A zombis játékok esetében soha senkit nem érdekelt, hogy éppen hanyadik zombis játék jön ki. Ez nem igaz, mert érdekelt egy csomó ember. Ez is olyasmi, csak máshogy zombik. Ja, de mondom, én sajnálom, hogy megint így visszatértek a megszokott koncepcióhoz. Aha. Mert nekem például a Primal az egy nagyon előremutató dolog volt, tehát egy vissza az őskorba, egy kezdetleges fegyverek. Az egész emberiségben, akinek előremutató dolognak tűnt a Primal. De nem, tehát ott így látszott rajta, hogy meg akarnak próbálni valami új dolgot belecsempészni az egészbe. Ez így van, megtették, nem sikerült. Hát... Nem, tartalmilag nem lett elég mély, nem lett elég jó. Ja, de tehát... Én abban reménykedtem, hogy akkor jó, akkor ezt egy kicsit tovább visszük, mondjuk izgalmasabb fegyverekkel, izgalmasabb közelharccal, vagy kőkpességekkel, egy másik tematikával, ami ugyanilyen nagyon újra gondolása valaminek, tehát hogy így nincs köze mondjuk így a modern fegyverekhez, vagy ha van, akkor ott is ilyen nagyon elborult dolgok. És így tehát azért sem értem az egészet, mert a Ubisoft is látja, hogy a Blood Dragon az mennyire tetszett az embereknek, hogy az egy réteg játék, a legtöbb ember nem is tud róla semmit. Horizon Zero Dawn mennyire bejött az embereknek, meg úgy a saját játékai kapcsán is így a feedbackeket kapja, és hogy pont ezt a redneck dolgot választották a sok lehetséges opciók közül. Mondom, én nem azt mondom, hogy ez rossz, én csak sajnálom, hogy nem egy másik lett, de ez az én személyes preferenciám. Ez érthető egyébként. Tehát, hogy ez érthető. Én nem tudom, tehát, hogy én tökre értem őket, hogy berántották a kéziféket, tehát kipróbálták ezt az ősemberes dolgot. Pont most a napokban pakoltam át a polcokat, mert fel kellett raknom még több LEGO készletet, és van egy Far Cry Primal-ös bólogatós kardfogú tigrisem, és ezt pont most toltam be olyan helyre, hogy már nem is látszik. Szóval, ja. Nem tudom. Egyébként tudod, mi a vicces? Hogy tavaly jött ki a Primal, vagy tavaly előtt? Nem tavaly. Tehát, hogy tavaly azért elég sokan benne voltunk egy ilyen Far Cry Primal-os média kampányban, így magyar YouTube-on, és hát ennek köszönhetően ezek a videók úgy nem a legnézettebbek voltak általában. Hát, nálam legalábbis nem. Én nálam se. Utólag most így visszakerestem rájuk, és így... 2016 március első. Igen, és... Vagy február Xboxra, meg PS-re. Az alatt az idő alatt viszont egész szép nézettséget rántottak be. Tehát amikor így megjelent a játék, meg amikor így pörgött abba a pár hétbe, akkor annyi nagyon nem érdekelt senkit. Igen. Viszont így, ahogy telt volt az idő, így ez az érdeklődés azért valamilyen szinten megmaradt, és így összeadódott. Egyébként tőlem nagyon sokan kérdezték, hogy lesz-e még Far Cry Primal. Tehát hogy tőlem tényleg nagyon-nagyon sokan kérdezték, hogy lesz-e még Far Cry Primal. És nyilván azt mondtam, hogy nem. Tehát, hogy nem lett végül, de hogy nagyon-nagyon sokan. Hát már csak azért sem, mert ugye nem végleges volt az account. Tehát szerintem nekem nincs is meg a Far Cry Primal. Nekem egyébként konkrétan a Primal az így tetszik, meg nekem a Far Cry játékoknál tényleg az élmény, hogy bemegyek így a random zónákba, és akkor így történik. világok. Tehát megmar egy kígyó, arra jön a nagy medve, rámesik egy farönk, lelövök valami gazellát, és akkor a tigris rámugrik hátulról, mert hogy lelőttem a prédáját, meg ilyen, ez egy annyira poén ezekben a játékokban. Viszont amikor már ezt így láttad oda meg vissza kétszer, akkor már tényleg nem annyira poén a játék, de maga a világ, amit ezek körzé így fölépítenek, azok így nagyon élők szoktak lenni, és nekem ezt tetszik, tehát maga az élő világ a Far Cry játékokban, és ez az, ami engem így berántott. És ebből a szempontból a Far Cry Primal, ahol konkrétan nincs is civilizáció, hanem csak az élő világ, meg az a pár barlang, meg ilyen faviskó, amit ott így összetákontak három indából, tehát az így nagyon, nagyon hozza ezt a feelinget. Pedig itt van a Far Cry Primal, és elméletek le tudom tölteni. Most ezt nézem közben, hogy vajon megvan-e még egyáltalán a játék. Mindegy. Maga jó Forerunner is itt van. Na, akarunk még a Far Cry-ról beszélni? Vagy? Nem feltétlenül, hogyha így végeztél. Te... Én részemről végeztem, szerintem átbeszéltük. Tehát jelenleg, amit lehet, azt most így átbeszéltük. Úgyhogy szerintem ezzel most rendben vagyunk. A játékok, amikkel játszottunk? Ja. Én most nem játszottam annyira sokkal, mert inkább olyanokkal játszottam, amikkel már játszottam eddig is. Viszont ennek ellenére van pár ilyen visszatekintés. Azt gondolkozom, hogy új játékkal játszottam az elmúlt időszakban. Igen. Jó, ezt hagyjuk a végére. Elővettem most játékokat, amikkel régebben játszottam. Elővettem újra a YouTuber's Life-ot. Igen, azt mert láttam. Van benne egy új karrier lehetőség, nem új igazából, mert benne van már pár hónapja. Tehát, hogy nem mondanám azt, hogy ilyen nagyon-nagyon új, de nekem most jött így rám, hogy akkor azt ki kéne próbálni, mert tudtam már régebb óta is, hogy van, csak tudod, így kicsit így elfelejtődött, meg mit tudom én, és ez most a főzős. A csodálatos főzős karrier, a szakács karrier, és nyilvánvalóan a játék alapjai ugyanazok, tehát ugyanúgy gyártasz videót, tehát hogy nagyon-nagyon hasonló, ugyanúgy jönnek a megkeresések, hogy az ő receptjéről is csinálj videót, amit el tudom képzelni, hogy a valóságban hányszor történik meg. Tehát hogy nyilván ugyanúgy érezhető ezen is, hogy a gamingből indultak ki, mintájára próbálják megcsinálni a játék különböző dolgainak a felesleges tehát a játék különböző mechanikájának a felesleges széthúzása nélkül azt, hogy össze lehessen rakni más tematikájú videókat is. És ez véleményem szerint, én valamiért úgy éreztem, hogy egyáltalán nem működött a zenés csatorna esetében, mert ugye van már zenés karrier lehetőség egy ideje, én nekem valahogy ott egyáltalán nem jött át az, hogy ugyanarra a gamer vonalra próbálták rá erőszakolni a zenés csatornának a működését is, ilyen nagyon-nagyon suta végeredménnyel, hogy így ha saját zenét követeltek, az nem volt annyira jó, ha mit tudom én mi, akkor meg ha más zenét dolgoztat fel, akkor meg az volt a bajuk. Szóval, hogy ez ilyen elég fura volt. Most megy a stream amúgy, meg itt vagy? Itt vagyok, csak hallgatlak, meg közben belőttem a streamedet a játékról. Szóval, hogy ezek ilyen furán viselkedtek valahogy a zenében, de valahogy most a izén nem zavar a kajáson. Tehát, hogy valahogy a kajás az nekem így igazából még így kinda tetszik. Tehát, hogy sőt, igazából a kajás az most megint tetszik. Nem tetszik annyira, mint a gamer, mert nyilvánvalóan ezeket a játékmechanikákat azokat a gamer dologra dolgozták ki, viszont ettől függetlenül úgy tűnik, hogy ezzel egyszerűen jobban működik, mint a többivel. Ettől függetlenül szeretnék egy olyan csatornát, ahol csinálhatod magadnak a zenét, de gameplayt, tehát hogy egy ilyen összemosott végeredményt, de inkább mindegy. Még mindig early access a játék egyébként? Persze, hát még tök messze van a megjelenéstől. Oh yeah. A tök messze van a megjelenéstől, lehet látni rajta, hogy bővítik, sőt, képzeld el, ezekkel a bővítésekkel nem csak új izék kerülnek be, új ilyen módok, hogy videós karriert építs, hanem bekerülnek átdolgozott menük, bekerülnek új, megújult játékrendszerek, tehát mert úgy értem, hogy megújítják a kinézetét, átláthatóbbá teszik, javítják a hudat is folyamatosan. Szóval igazából egy tök jó kis ilyen kis pittyegő Sims játék. Tehát aki élvezi a Sims-et, az élvezi ezt is, aki nem élvezi azokat a fajta játékokat, az nyilván nem fogja ezt sem élvezni, mert nem kardokkal kell rohangászni, meg gépfegyverekkel, de alapvetően szerintem tök kis élvezetes, és nagyon-nagyon jól, nagyon jó hangulata van a játéknak szerintem. Uh-huh. Úgyhogy, ja. Hát ahogy nézem, azért a YouTube most éppen büntet minket. Azt nézem én is, hát nem tudom, mi lehet a gond. Ez sajnos az ilyen srácok, néha a YouTube-nál van ilyen, valószínűleg a videó a végén rendben lesz. Tehát ha Csonti, te nem látsz dobott frémeket, akkor ez tökre nem nálad van. Nem, nálam minden okés. Hát akkor ez tökre nem nálad van, valószínűleg utána rendben lesz. Sajnos ez nem először fordul elő velem különböző streamekben. Fél pillanatra kikukkantok, hogy mi folyik a másik szobában, csak hogy nem-e kapcsoltak be valami olyan akkor dolgot az okos tévét. Akkor látnád az eldobott streameket, de jó, oké. Én meg addig itt maradok veletek, és átbeszélgetjük azt, hogy miért is csodálatos az, hogyha nem működik a YouTube. Jó, hogy nyilvánvalóan most erről felséges beszélni, tehát hogy az a lényeg, hogy a YouTuber's Life egy nagyon-nagyon hangulatos játék, ami egyre inkább ajánlható, és egyre inkább amondó vagyok, hogy megéri az árat. Én szerintem már az elején csak a gamer karrierrel megérte volna, ha a gamer karrier mellé fejeltek volna még egy streamer karriert. Köszönöm? Na itt vagyok. Szóval épp arról beszéltem, hogyha a gamer karrier mellé fejeltek volna még egy streamer karriert, tehát hogy gamerként streamelhess is, akkor az azért... Szóval az valószínűleg sokkal nagyobb dobna, mint egy másik karrier hozzárakása a játékhoz. De ennek ellenére én például ezt a főzős karriert, ezt szeretném folytatni. Tehát hogy engem kifejezetten érdekel, hogy fog működni a főzős... Kifejezetten érdekel, hogy fog működni ez a karrier, amikor már négyen vannak, vagy hárman vannak. Tehát amikor már dolgoznak neked emberek fizetésre. És a játéknak így az alapmechanikái, tehát amit a gamernél látunk, azok nem változtak, nem bővültek. Nem. Na, nem. Az viszont kár. Annyiban bővültek a most ide a főzős mókára, hogy te rakhatsz össze saját recepteket, és akkor van egy ilyen, hogy egy adott témakör, mit tudom én, mondjuk a húsos kaják, vagy a zöldséges kaják, vagy bármi ilyesmi, és akkor azt az alap témakört, abban te raksz össze egy receptet. Tehát te húzod mondjuk át a húst, amit én nem tudtam, azt hittem, hogy te mondod meg, hogy milyen hús van benne, és akkor ahhoz mondjuk milyen fűszerezés, de tudod, ilyen bors, meg hagyma, tehát egy ilyen párszlatos kis dolog, és akkor van valami rendszer, ami azt határozza meg, hogy mennyire illenek ezek egymáshoz. Tehát mit tudom én, a hús és a bors és a hagyma az tökre illik egymáshoz, de a hús és a gomba, vagy mondjuk a hús és a tej meg a bors az valamiért nagyon illik egymáshoz, de a hús és a mit tudom én, a Isten, nem tudom, az a baj, hogy nem tudok példát mondani nagyon rosszra, de mondjuk a hús meg a rizs, amikor én azt hinném köret, de hogy ahhoz a recept ahhoz nem jár köret, a rizs, meg mondjuk a bors, az már nem annyira. És akkor tudod, kapsz már alapból egy értéket, hogy mennyire van alapból rendben a recepted, aztán kapsz, tehát ez is egy módosító, ugye, hogy mennyire nézik meg a videót, az erősen befolyásolja azt, hogy mennyire van rendben a recepted, aztán az, hogy mennyire érdeklődnek, van ugye ez ugyanez az érték, ez az érdeklődős rendszer, ami ugye tök jól működött a gamer a játékok esetén, hogy ez a játék most ennyire felkapott. Ugye ilyen van a valóságban is. Ez a játék most ennyire felkapott, ha azzal fogsz játszani, akkor az tudhatóan... Igen, és a kajáknál felkapott kaja, érted? De hogy van valami, igen, és kicsit máshogy működik a life ciklusuk egyébként, mint a játékoknak, mert a játékoké nekem olyannak tűnik, hogy amikor megjelenik, akkor alapból nagyon felkapott, és onnan megy lefele. A kajáknak meg kicsit úgy tűnik, hogy nem annyira felkapottak a cuccok, viszont ha készítesz hozzá videót, akkor egy kicsit felépíted ezt a felkapottságot, de lehet, hogy ezt már csak én magyarázom bele egyébként. Pedig, ez egy kajáknál pedig, nagyon furi mondjuk. Ez logikus, és ahogy nézem, a gamer videóknál ilyen abszolút az volt a döntő, hogy mennyire felkapott az adott játék. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sokat számított abban, hogy mennyien nézik. Viszont a izében meg nem. Mert úgy értem, hogy a főzősnél meg nem nagyon számít ez a felkapottság. Tehát egy kicsit finomították a játékmechanikákat, hogy illeszkedjen a dologhoz. Viszont az például szerintem átkozottul suta, hogy ülsz a kis szobácskádban. De tényleg egyébként ülsz a kis szobácskádban, és ott van berendezve anyukád mikrója, meg egy műanyag kés. És azzal kezded a főzőkarriered. Boba tápszerrel. Érted, egy mikróval, meg egy műanyag késsel. Tehát, hogy így mi az Istenről beszélünk. És érkezik is ilyen megrendelés, hogy ő szeretné, hogy erről a receptről csinálj egy recept bemutatót mondjuk, a műanyag késsel és anyukád mikrójával. Instant leves. Fizet érte 50 árt, érted? És így állsz, és így, mi az Istenről beszélünk éppen? Mi? Nem, ilyen nincs. Szóval, igen, szóval ez a része egy kicsit fura nekem, legalábbis. Szeretnék neked sok pénzt fizetni, hogy kicsavagoljál egy befőttet kb. Egy befőttet is bevágd a mikróba. Szóval, hogy ez eleinte fura, én a streamben eljutottam már odáig, hogy legyen egy főzőlapom, és legyen hozzá egy serpenyőm. Szóval én itt tartok jelenleg, de én ilyen húsimádó irányba fejlődök jelenleg, úgyhogy... Úgyhogy húsos kajákat csinál. Húsra talentelsz. Igen, egyébként actually húsra talentelek. Tehát ez a kifejezés bármilyen furán hangzik, ez helyes. Mert azt mondjuk így megérteném, hogy akkor így egy ilyen főzős játékot raknak bele olyan szinten, hogy így egyre jobb kajákat tudsz csinálni, mint a Sims-ben, tehát hogy így fejlődik a cooking skilled, úgy egyre jobb kajákat tudsz csinálni, és akkor így itt is. Tehát az elején elindulsz tényleg rendeléssel, meg meleg szendvicssel, a végére pedig ilyen dubári pástétomot készítesz mondjuk ilyen Chateau Lafitte-es borral, amit így helyben kész termelsz ki, ja, a szőlőültetvényeddel, tehát így... Az pretty cool egyébként, hogy az ilyen kifejezetten vicces szerintem, hogy csinálgatod ugye a recepteket, amiket megrendelnek, és azoknak tudod, ilyen tök összetett nevük van, meg ilyen tudod, ilyen főzős nevük van, én meg így elneveztem ilyen hardcore, ilyen borsos hús, borsosabb hús, húsosabb bors, borsos dolog, és tudod, ilyen nevei vannak a kajáimnak. Az úgy vicces. Ja, a srácok, akinek nagyon szaggat az adás egyébként, az ne csüggedjen semmit, általában ilyenkor jól szokott működni utána videóformátumban. Igen, nálam nem tudom mi a para, mert időnként így írja, hogy megfelelő időnként, meg azt, hogy rossz a stream állapota, drop az nincsen. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy utólag sem lesz. Szerintem ez utólag rendben lesz általában, tehát nem tudunk ezzel most mi semmit csinálni sajnos. Szóval vagy az van, hogy a YouTube-nál van valami para, ami egyébként simán előfordulhat, hogy megint heggesztenek valamit. Vagy általában előfordul egyébként. Igen. Tehát, hogy... Vagy pedig maga az internet szolgáltatómnál van valami gáz így hálózatilag. Tehát ez valószínűleg az lesz, hogy nem húzzuk tovább nagyon 9-nél a streamet, mert hogy nem tudja nézni senki. Igen. De hogy ennyit tudunk tenni a dologgal. Ja, hát sajnáljuk, de hát ez van. Ember tervez, az internet meg végez. Igen, szép befejezés, főleg a Far Cry-os vonal után. Igen. Mondjuk én még most rednek is vagyok, mert úgy leégtem tegnap a a bográcsozást, mint az állat. Mert hogy marha hús volt, és 11-től... A gyerek szüli napján? Japp. Gondolom ez a felnőtteknek volt számva azért. Yep. Okay. De ő is megkóstolta azért, de úristen, ennyi édességet még nem evett egy nap alatt, tehát brutális. Ez biztos jót tett neki, mert úgy pörög attól a kevéstől is. Viszonylag hamar elaludt azért, mert így nem, nagyon kilett így aktázva így az a nap neki, tehát így reggeltől estig pörg, meg így csinálta a kis dolgait. Elfáradt a lap végére. Mindegy, de hát én így actually rednek lettem most, mert így 11-től gyakorlatilag délután 5-ig ott így a bográcsot így pesztráltam, de jó lett a végeredmény viszonylag, úgyhogy nem panaszkodtak rá. Az a lényeg. Én így direkt mondtam, hogy bárkinek bármi problémája van, mondja meg, nem mertek szólni, vagy nem akartak, vagy tényleg jó volt nekik, úgyhogy... Egyezzünk ki abba, hogy jó volt, és nem csak nem akartak szólni arra, hogy nem jó. Sőt, mindegyik így rág, és így... mi ez? Ja, úgyhogy mondom, a vallás megvan, a rednek megvan, most már csak fegyverekkel lennének. Fegyverekkel lennének, ezt Magyarországon jól vennék egyébként. Na, szóval játszottam a YouTuber's Life-al, ahhoz visszatértem, ma visszatértem az Oxygen Not Included-hoz. Igen, az nem múlt héten, hanem előtte lévő héten kapta meg az update-et. Én még nem játszottam az update-tel, és így mik a tapasztalataid? Én alapvetően nem tudom annyira, mert nem jutottam nagyon-nagyon messzire, nem voltam annyira jól, úgyhogy csak ilyen 1 óra 20 perc, és azért 1 óra 20 percet nem feltétlenül lehet elindulni ezzel a játékkal úgy igazán rendesen. Én azt vettem észre, hogy így mondták a dolgokat, hogy ez a játék egyre egyszerűbb lesz. Tehát, hogy konkrétan nekem ez tűnt. Tehát, hogy mondták, hogy majd vízből csinálj oxigént, mert vannak gejzírek, ahonnan örökké jön a víz. És így mi? Hmm. És ugye nagyon fontos alaptétele volt ennek a játéknak, hogy nem. Tehát, hogy nem jön semmi végtelenben. Tehát, hogy olyan nincs, hogy ugye végtelen. Hát, de a gejzés egy idő után kifogy. Igen? Hát én csak így gondolom, hogy ez lenne logikus. Hát ez lenne a logikus, igen, de hogy mindegy. És akkor erre így mondták, hogy illetve, hogy gázok is vannak gejzírben most már, és akkor abból is lehet végtelen áramot termelni, és így állok, hogy a rák, meg miért, meg ne lehessen, meg így tudom én. Én nyilvánvalóan ettől függetlenül ilyen majdnem 100%-os stressz mellett rohangáztam, de a 100%-os stressz még mindig nem bünteti a játék. Uh-huh. Abban az esetben, ha vigyázol arra, hogy milyen embereid vannak, akkor igazából tökre nem számít a stressz. Tehát, hogy teljesen jól el lehet mellette jeldegélni, úgyhogy hiába volt olyan emberem, aki majdnem 100%-os stresszen volt, hányt ide meg oda, és aztán abba hagyta. Egyébként tök jó, tehát, hogy még mindig egy jó kis menedzserős játék, tehát, hogy nem... És nyilván egyre jobb és jobb lesz. Én kicsit el vagyok ezzel kapcsolatban bizonytalanodva, hogy tényleg el akarják-e venni ezt a nagyon komoly szituációt, miszerint így véges minden, ami előtted van, és tényleg ennyire figyelni kell arra, hogy minden, amit termelsz, az így van, és hogy azt valahova el kell raknod. Kicsit még azon gondolkozom, hogy jó, én officially bejelentem, hogy abba hagyom a csetet nézését, mert én ettől kiakadok egyébként. Amikor így az emberek elkezdenek próbálkozni azzal, hogy hogyan lehetne ezt a technikai problémát megoldani, amikor semmit nem tudnak a dologról. És akkor így ír ilyet, hogy könyörgöm indítsd újra, és így, a Istenem, ne fárasz, mert könyörgöm. Mindegy, officially abba hagyom a cseted nézését most erre a streamre. Tehát, hogy az ilyenek azért nekem elég... Ez nekem elég fura, hogyha tényleg elmennek ebbe az irányba. Egyébként meg kicsit az az érzésem, hogy ha elengeded ezt az egész stressz dolgot, és úgy rakod össze a csapatot, hogy a stressz ne legyen fontos tényező, akkor azért nagyságrendekkel könnyebbé válik a játék. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok nehézségi faktor az abból ered, hogy az emberei stresszesek. De hogyha ezt nem érdekel, hogy az emberei stresszesek, mert tényleg úgy rakod össze, hogy ne érdekeljen, akkor meg így abszolút nem. Mert hogy jó, nyilván attól még ugyanúgy megfulladnak előbb vagy utóbb, ha nem figyelsz az oxigénre, és attól még ugyanúgy egyszer sem sikerült megfelelően átállnom az algász cuccokról, már bármi másra, amikor elfogyott körülöttem az alga, mert abból a zseli dologból algát tisztítani, az nem tűnik a legjobb megoldásnak számomra. De hogy így nem tudom, talán lehetne nehezebb. Ja, vagy talán büntethetne jobban, inkább ezt mondom, hogy büntethetne jobban a stressz. Hát most, mivel Clay játékról beszélünk, annak idején azt tudom, hogy a Don't Starve ugyanezt a megjelenési metodikát választotta. Tehát volt egy ilyen zárt alfa, ilyen az alap dolgokkal, tehát épp, hogy megvolt a játék működőképes formátumban, és akkor így alfaként ki lehetett próbálni, még anno a Clay-nek az oldalán. Aztán tehát bejött ez a Steam Early Access, nagyjából akkor, tehát ilyen 2013-ban, és akkor kirakták rá a Don't Starve-ot is, és körülbelül olyan, most nem akarok hülyeséget mondani, egyébként így vissza lehet keresni a Steam-es oldalán a Don't Starve-nak így a hírek között, de ilyen 10 vagy 12 update-et kapott a játék ilyen másfél havonta átlagosan, és mindegyik update olyan volt, hogy ilyen tök jó ilyen kis mini videót, meg ilyen kis grafikákat gyártottak hozzá, ilyen posztereket. Nagyon király grafikai eszeteket készít egyébként a bárkiük. Tehát nem tudom, hogy ki az, aki csinálja ezeket nála, de nagyon jók. Ők nagyon konkrétan jók. Ilyen rajzfilmes animátorokat vettek föl, akik azt hiszem Flashben csinálják ezeket az animációkat, és úgy rakják át a játékba. És mindegyik update-nek volt egy ilyen lényege, hogy mit tudom én, volt olyan update, hogy így a vadmalacok, meg most komolyan vissza fogom keresni mindjárt. Mert ez igen, igen, egyébként elég kérdés, és gondolom itt is ez lesz egyébként. Igen, tehát hogy ez az update is így a farmról szólt, és valószínűleg tartom, hogy ugyanígy még nagyon sok ilyen rendszer, tehát itt rendszer szinten kell gondolkodni, hogy így egész rendszereket implementálnak egy ilyen update-tel, ezért is van, hogy másfél-két havonta jönnek ezek az update-ek, és akkor egy ilyen nagyobb pakkot tudnak így kiosztani, és akkor ennek így tök jó lesz a végeredménye. Ja, itt van olyan, hogy Winter Event, akkor... Oh well, that's Maxwell. Most keresek egy olyan oldalt, ahol ezek így össze vannak szedve, de egyelőre nem találok, vagy csak rosszul keresek rá. Én szeretem egyébként tökre a humorukat, meg tökéletes sok mindent fog még változni egyelőre játék. Van egy csomó minden, ami ilyen átfedésben van, ugyanarra több módszer, és azok közül nyilván le fog tisztázódni azt, hogy melyiket érdemes csinálni, és akkor előbb-utóbb ki fog halni az, amelyiket nem. Tehát azért ez viszonylag így szokott működni. Fene se tudja igazából. Én nem tudom, én élveztem most is a játékot. Tehát, hogy abszolút élveztem. Úgyhogy mint ilyen, az abszolút rendben van. És akkor ezen kívül pedig volt még egy játékom, amit most játszottam, ami nem más, mint a Town of Salem. Na, arról mesélj, mert az egy tök új dolog, és én se vágom, hogy miről van ott szó. Ez a dolog egyébként, ez nagyon vicces, mert amúgy nem annyira új, hogy így őszinte legyek. De Hunter, tehát nekünk a kis aktívan együtt játszó csapatunkból, Hunter volt az, aki nagyon pusholt, hogy ebből csináljunk tartalmakat, meg ha már így társasozunk, úgy társasozunk, akkor érdemes lenne akkor azért mégiscsak ebből csinálni ízét tartalmat, és eleinte egy kicsit így húztuk is igazából a szánkat, hogy így, de az a helyzet amúgy, hogy ez a játék egyébként teljesen ingyenesen játszható böngészőben, vannak pénzért vehető skinek, meg vannak kifarmolható skinek, meg ilyenek, tehát hogy van, amire költhetsz pénzt, akkor is a tök ingyen játszott böngészőben, de 6 euróért megvehető amúgy Steamen is, és hogyha ugye Steamen megveszed, akkor kapsz hozzá egy klienst, meg kapsz némi költőpénzt, és igazából ennyi. Tehát gyakorlatilag annyi a lényege, hogy egy kicsit segíted az alkotókat, és kapsz érte egy klienst. Én nyilván azonnal rárepültem egy ilyen Minecraftos csomagra, tehát hogy lehet cserélni azt, hogy néz ki maga a pálya, hogy néz ki a karaktered, hogy néz ki a kis cuccod, ami jön veled, de igazából egyik se számít úgy igazán nagyon, mert amúgy egy ilyen beszélgetős, hazudós játék egyébként a dolog. Van ez az Alszik a város nevű cucc, amikor tudod így, amit játszottunk még óvodában, meg iskolában, óvodiskolában inkább, amikor körmegy a gyilkos, vagy itt a gyilkos kijelöli a halottakat, és akkor akiket megöl, és akkor a nyomozó meg nyomoz a gyilkos után, és akkor meg kell találni a gyilkos, tehát ez gyakorlatilag ugyanez. Csak egy kicsit fejlettebb, nagyon sok különböző karakter van, meg nagyon sok különböző kaszt van, de hogy a játék maga az úgy néz ki, hogy reggel felkelünk, kisétálunk a főtérre, kicsit vádaskodunk, felkötünk valakit, este hazamegyünk, alszunk, éjszaka, az, aki éjszaka tehet dolgokat, az éjszaka teszi a dolgait, reggel felkelünk, kimegyünk, tehát tényleg csak a ház és a főtér között ingázik a karakter, kimegyünk, megnézzük, ki halt meg, megnézzük, hogy milyen visszajelzések vannak azoktól a karakterektől, kasztoktól, akik tudnak nyomozgatni így vagy úgy. Közben beszélgetünk, hazudunk, nyilván cseten megy majdnem a teljes kommunikáció, úgyhogy ott aztán simán lehet azt hazudni, hogy te más vagy, mint ami. És akkor ez alapján megint szavazgatunk, megint felkötünk valakit, vagy nem. Lehet, hogy több valakit is felkötünk, ha éppen nagyon produktív a település. De akkor, ez gyakorlatilag igen, ez a gyilkosos játék, csak ez ilyen... gyilkosos játék, igen. Online. És közben folyamatosan reménykedünk abban, hogy az a csapat nyer, akiben vagyunk. Ugye három csapat van alapvetően, vannak a falusiak, ők így a zöldek, általában itt vannak így a falusiak, ők így a jók, vannak a mafiózók, ők így gonoszak, meg vannak ilyen neutrál karakterek, mondjuk a normál játékmódban azt hiszem neutrál karakterek nincsenek talán, de ezt nem vagyok benne biztos, de ők olyanok, hogy így, tudod, van mit tudom én, a mafia az úgy működik, hogy van egy Godfather, aki nem csinál más, csak kijelöli azt, hogy kit kéne megölni. És akkor kiírja a chat, hogy kit kéne megölni. Van a mafiózó, aki megöli azt, akit kijelöltek. Tehát, hogyha valaki éjszaka figyeli a mozgást, hogy ki merre sétál, vagy pont azt a házat, ahova megy megölni, akkor a mafiózó bukik le, nem a Godfather. És a Godfatherről marha nehéz megmondani a nyomozó karakterekkel, mert például a sheriff karakter, az minden éjszaka így tud csekkolni egy házat, és akkor kiírja, hogy egyáltalán nem gyanús, aki ott van. És az, aki nem gyanús, aki ott van, az még lehet attól Godfather, csak mafiózó nem, meg framer nem, meg ilyenek, de hogy Godfather még simán lehet, és az az izgalmas egyébként, hogyha elkapják a mafiózót, akkor a Godfather felveszi ezt a feladatot, hogy akkor onnantól ő öl. Tehát, hogy így egy ideig van előtte egy ilyen kopóréteg, illetve van ezen a mafián belül van még egy karakter, aki a framer, ő neki az a feladata, hogy bemártson embereket. Tehát, hogy ő konkrétan úgy csinál, mintha így, tehát, hogy ő rákattint valakire, és hogyha valamilyen nyomozó karakter aznap azt az emberkét vizsgálja, akkor ő úgy fogja látni, hogy ő mafiózó. Annak ellenére, hogy nem mafiózó. És akkor nyilván ezeket megbeszélhetnénk egymás között, de hogy közben nyilván ugye a hazugságtól sem tart vissza semmi, szóval így az egész ilyen, tudod, ilyen hát értek én mindent, de azért mégiscsak így egy kicsit azért benne van ez az egész random dolog, meg vannak közben ilyen elképesztő random karakterek. Tehát, hogy van például egy Chester nevű karakter, ami mindenkinek a nagy kedvence amúgy, aki annyit akar elérni, tehát ő akkor nyer, hogyha felkötik, és aztán megöl valakit. Mert hogyha őt felkötik, akkor bosszúból megölhet valakit utána ez következő éjszaka. Jaj. Tehát, ő meg akkor, és ilyen teljesen más a win condition mindenkinek. Tehát, hogyha egy ilyen, mit tudom, van egy, aki börtönbe tud zárni egy éjszakára, és akkor ugye azzal tudja így vizsgálgatni, hogy az a srác rendben van-e, vagy nincs rend, tudod, meg börtönbe zár, és akkor meg tud ölni a börtönben. Nyilvánvalóan van egy sorozatgyilkos, aki a mafiózóktól teljesen külön, ő igazából csak annyit csinál, hogy megöl mindenkit. Tehát, hogy ő neki csak annyi a célja, hogy low profile-ban megölhessen mindenkit. És ő minden éjszaka kijelölhet egy embert, aki meghal reggelre, amíg el nem kapják és fel nem kötik. Vagy véletlenül fel nem kötik. És akkor így, ennek vannak a bonyolultabb verziói, ahol vannak már olyan karakterek is, mint a vérfarkas, vámpír, amik úgy működnek, hogy a vérfarkas meg akkor nyer, ha mindenki vérfarkas lesz a településen, és néha így bemondja a játék, hogy teli hold van, és akkor átmehet és megharaphat valakit, aki onnantól szintén vérfarkas lesz. Meg van ilyen karakter az executioner, akinek meg kell ölnie valakit, de ha nem sikerül, akkor Chesterré válik. Tehát, hogy ilyen egy csomó halom különböző karakter van, és akkor te ott a bullshiterésből próbálod kitalálni azt, hogy ki kicsoda, meg körülbelül a viselkedésükből próbálod kitalálni, hogy ki kicsoda, ki lehet a jó, ki lehet a rossz, és közben próbálsz úgy szavazgatni, hogy így, mert úgy néz ki, hogyha valaki gyanúba keveredik, akkor ezt először meg kell szavazni, hogy bemenjen szépen középre az akasztófára, és aztán szavazni kell, hogy bűnöse. Először elég a játékosok egy bizonyos része, hogy bemenjen az akasztófára, viszont utána mindenki tud szavazni arról, hogy bűnöse, és akkor nyilván el kell érni egy bizonyos arányt azt, hogy bűnösnek tekintsük. Tehát én például eleinte így a saját, tehát látták a szkiemet, meg látták a nevemet, és a nevem alapján ki tudták találni azt, hogy én ki vagyok. A vége felé már így elrejtettem a többiek elől a szkiemet, hogy az alapján ne tudják megmondani, hogy melyik vagyok én, és mindig random neveket választottam, hogy hát ha nem írsz be nevet, akkor a játék ír neked, és mindig random nevekkel játszottam, hogy ne tudják fókuszálni a streamert. Jaj. Mert egyébként meg ilyen izé, szóval, hogy egy ilyen gyilkosos játék igazából, amit 15-en játszanak talán együtt, és leírja oldalt, hogy milyen rólok, és tudod, hogy figyelni kell, meg a chatlogot kell visszafele olvasgatni, és akkor ebből próbálsz. Meg mindenki írhat végrendeletet, és általában a végrendeletbe szokás jegyzetelni. Tehát, hogyha valamit tudsz, vagy valami infód van, akkor azt a végrendeletbe szokás leírni, mert miután meghalsz, akkor egy pár másodpercig megmutatja a végrendeletedet, és akkor az alapján tud segíteni esetleg a túlélőknek. Tehát én mit tudom, amikor sheriff voltam, akkor így írtam, hogy ez a srác rendben van, tudod, és akkor így mentem végig. Jó, nyilván hibás volt az állításom, mert nem tudtam, hogy a Godfatherről nem látom, hogy mafiózó. Tehát, hogy mint ilyen ugye az egész egy alapvetően hibás tényre indult, viszont egy csomóan ugye egyáltalán nem vezettek végrendeletet, tehát mint ilyen így nem nagyon lehetett kitalálni semmit a semmiből. Tehát hogy általában a vége felé már olyanok voltak a végrendeletek, hogyha tetszik a videó, nyomj egy lájkot. Tök jó. És van ehhez rendes ilyen online multiplayer közösség? Tehát, hogy így játsszák a játékot? Van, egyébként is játsszák a játékot, de az nyilván angolul megy. Tehát, hogy az angolul megy, viszont most az én nézőközönségemből ilyen elképesztő aktív csoport alakult ki. Olyannyira, hogy erősen gondolkozom azon, hogy csinálunk egy Facebook oldalt ennek a dolognak, vagy egy Facebook csoportot, valami, ahol tudják így szervezgetni, mert a streamjeim alatt ott a cseten szervezgetik, hogy akkor mennek, és hányan van, ami tökre jó, és tökre rendben van szerintem, de hogy konkrétan szervezgetik azt, hogy kijöjjenek teljes magyar csoportok. És így abból adódóan, hogy ingyenes a játék, ilyen elképesztően sokan, csak mondjuk a tegnapi stream alatt, egyébként meglepően sokan nézték is, tehát ugye 2700-an maxoltunk, vagy 2800 körül maxoltunk. Tehát én azt hittem, hogy ez sokkal rosszabb lesz, nagyon élvezték is az emberek, és hogy azóta is így csoportokba szerveződnek, és lehet is, most is látni egyébként a cseten, hogy most is az adminok, meg azok, akik nálam adminok, mászkáltak és játszottak. Már meg is van a Facebook csoport. És általában összehoznak egy full magyar kört 15 emberrel, és simán játszanak magyarul közben. Na, ez tök jó. Hát ilyen az, amikor egy nagyon egyszerű működő koncepciót átültetnek videójáték formátunkba, és mit ad Isten, még ott is jó. Tehát a bujócska, fogócska, ezek is mind működnek. Igen, tehát hogy igazából tök aranyos, és akkor így egy ilyen kis aranyos játékocska, de egyébként balanszolgatják, meg változgatják a rólokat. Ja, van egy ról, az ilyen elképesztően vicces, a médium, aki éjszakánként tud beszélgetni a már halottakkal. Jaj, de rossz. Akik bennmaradnak a játékban, azokkal tud beszélgetni, és tőlük ugye tud információkat. Tud információkat szerezni a halottaktól, de hogy a halottak is hazudhatnak. Tehát érted, semmi nem kényszeríti őket, hogy ne hazudjanak. És így nézem, hogy kikkel játszottál együtt, tehát ilyen nevek, hogy nem Sirius. Ja, azt meg is öltem azonnal, akkor éppen sorozatgyilkos voltam. Ja, várjál, a nem Sirius az nem. A nem Sirius az egyszer én voltam magam. Jajjajjaj. Igen, az én is voltam, meg Focus streamernél, azt hiszem a Focus streamert megöltem azonnal. Ja, mondjuk melyik a poénabb, amikor így nézőkkel vagy ismerősökkel játszod együtt a játékot, vagy amikor így random emberekkel? Gondolom a játék maga jobban működik, szeretek, ha random emberekkel. Igen, mert a nézőknél akár, hogy azért nagyon becsületesek voltak, és nem volt nagyon sok ilyen egyértelmű dolog, de azért lehetett látni, hogy osztolnak páram. Igen, kiszlájpolták a streamet. Tehát, hogy azért azt lehet látni, hogy ghostolnak páran, és azon gondolkozom, hogy csinálok majd egy olyan overlay-t, ami kitakarja a nevemet. Uh-huh. és akkor az alapján lényegesen nehezebb megmondani, hogy én melyik vagyok, meg ha a játékon belül én is kiveszem a skinemet, akkor nem látják, tehát hogy azért az lehet, hogy sokat segít, de akkor is ki lehet. És most is egyébként megnézed a chatet, ott számít. Ott számít. Mi számít infónak, vagy mi a nyom? A nyom az olyan lehet, hogy például a sheriff az meglátja azt, hogyha valaki gyanús. Az például lehet nyom. Van ilyen investigator, én még sose voltam vele, ő is elméletileg meg tudja különböztetni azt, hogy ezek mafiózók, vagy bérgyilkosok. Ő általában úgy néz ki, hogy az investigator az éjszaka bemehet, oda mehet valakihez, és benézhet a házba. És akkor lát valamit. Tehát mit tudom én, leírja, hogy a kezei vérben úsznak, ami azt jelenti, hogy ő vagy doktor, vagy sorozatgyilkos, vagy mafiózó. És hiába látod ugye azt, hogy ott van a két választása arra, hogy az gonosz, de ott van az az egy, hogy doktor, aki meg megment embereket éjszakánként. Tehát, hogy alapvetően, és akkor ő meg ilyeneket tud. És akkor ugye ezeket fel tudja írogatni szépen magának. Vannak ilyen nagyon viccesek egyébként. Van a veterán, mint kaszt, vagy mint roll. Szerintem az egyik legviccesebb dolog. A veterán az egész játék alatt háromszor dönthet úgy, hogy egy alertben van, és abban az esetben, ha alertben van, akkor bárkit megöl, aki belép a házába. És nekem volt ilyen, hogy alertbe kattintottam magam, és meghalt a mafiózó, aki éppen meglátogatott, és így egyszer lelőttem, mint egy kutyát, és ugye ő nem tudhatta azt. De volt olyan például a következő körben, nem gondoltam, hogy egymás után kétszer megpróbálnak megölni, következő körben nem kattintottam magamat alertbe, és a Godfathernek kinyírt bosszúból. Jaj. Meg volt olyan, hogy mit tudom én a sorozatgyilkosként átmentem valahova, és kiderült, hogy ő volt a veterán, csak épp nem rakta alertbe magát, mert nem gondolta, hogy támadnak. Meg nyom lehet még egyébként az, hogy vannak emberek, akikkel éjszaka mondjuk interakcióba akarsz lépni valamilyen formában, és valamiért immunisak, és mondjuk nem tudod megölni őket, vagy nem tudod csinálni azt, amit csinálnál, mert ők valamiért immunisak. És akkor lehet tudni, hogy bizonyos kasztok azok, amik immunisak lehetnek erre a támadásra. Nyilván akkor lehet ezt, akkor is élvezhető, ha nem ismersz mindent behatóan, de nyilván akkor tehát akkor lehet kompetitíven játszani, mert van ranked játékmódja amúgy. Akkor lehet rankedbe játszani, ha ismersz mindent, és tudsz mindent. Tehát tudod azt, hogy ha azt írja ki, hogy ő immunis erre, akkor tudod, hogy miért immunis. Vagy miért lehet immunis. És akkor az ez lehet. Ez tök jó. Szóval ez egy ilyen végtelen fun játék amúgy. Még úgy is, hogy én alapvetően nem vagyok annyira jó ezekben a játékokban, ahol így figyelni kell az eseményeket, kitalálgatni, hogy ki csoda. Tehát én alapvetően ebben a részben nem vagyok annyira jó. De ettől függetlenül szerintem tök jól tud működni. És az a jó, hogy így tök sok kasztot beraktak, tehát azért az alapgyilkos gyilkosos játékban van mondjuk 3-4 fajta kaszt, de itt kb. Már ilyen 10-nél járunk alapvalóan. Elképpen, nagyon több különböző, nem tudom pontosan hány különböző kaszt van, de alapvetően van benne azért jó sok. Szóval azért igen, azért eléggé sok van benne, úgyhogy azért pretty cool. Úgyhogy, ja, és ugye mivel ingyenes, emiatt egy csomóan tudják játszani. Ez tök jó. Town of Salem. Ezt lehet, hogy majd megnézem valamikor én is. Érdemes egyébként, és én amondó vagyok, hogy streamben érdemes, mert akkor be tudnak csatlakozni a nézőid, és nagyon szívesen be is csatlakoznak. Tehát, hogy tényleg nagyon szívesen be csatlakoznak. Jó, ezt felírtam. Ez így nagyon fun, csak hát ezt így érdemes előtt egy kicsit megtanulni. Hát egy kicsit érdemes gyakorolni, mi úgy ugrottunk bele, hogy annyira azért nem vágtuk, de játszottunk előtte már pár nyíltabb kört úgy, hogy az a srác, aki, tehát Hunter, ő elmagyarázta nekünk a dolgokat. Uh-huh. Közben jött egyébként a Facebook csoporthoz link. Town of Salem magyar közösségi oldal. És itt így gyűjtegetik. Egyelőre 7 ember van benne, úgyhogy kilinkelhetem ide izére? Nyugodtan. Csetre. Sőt, berakom leírásba is akkor már. Én most ehhez kaptam, 7 tagja van. El tudom képzelni, hogy majd lesz több. Mert én is már most berakom a videóm alá. Mert hogy alapvetően nyilván te kell tudni azért angolul hozzá. Tehát, hogy azért alapvetően nem árt, hogyha tudsz angolul a dologhoz. Jó, kiraktam a leírásba. Benne lesz most már. Jó, én meg a Facebook üzét raktam ki. Én is kiraktam az én videómba. Hagyj legyen ennek jó kis közössége magyarul, mert ha tényleg, tehát ha viszont valaki nem tud jól angolul, vagy az a baj egyébként, hogy angolul viszonylag könnyű meglőve lenni, mert egy csomószor izé van, ilyen rövidítéseket használják meg ilyenek, és az meg ugye nagyon nehéz. Uh-huh. Tehát az actually nagyon-nagyon nehéz. Olyankor így kitalálni, hogy ki mit akar, meg ki mit akar mondani. Ja, és egyébként, amikor ott állsz az akasztófa előtt, mert szavaznak az emberek, írhatsz, megvédheted magadat. És akkor írhatsz így szövegeket. És akkor nyilván itt kéne azt írni, hogy ne akasztatok fel, mert én ez vagyok, megmentettem ezt, meg azt, meg amazt, vagy tudod, ilyesmilyen valami meggyőző, és általában olyanok vannak, hogy jaj, ne legyetek meg köcsögök. Nagyon jó védelem. És egyébként az a helyzet, hogy nagyon gyakran köcsökségből akasztanak fel valakit. Tehát amikor például Hunter Soros néven játszott a társaságában, akkor azonnal felakasztották. Na igen, igen, igen. Ez a faktor bejátszik nagyon erősen azért, gondolom. Milyen nevet választasz, és akkor azzal már így predestinálhatod magadat, hogy első körben meghalsz. Tudom, valaki Trumpot ír, meg ilyenek, gondolom van ilyen. Én egyébként abban az irányba fejleszteném, hogy be lehessen állítani azt, hogy milyen nyelven szeretné játszani. Szerintem az elég király lenne. És akkor megpróbálna olyanokat keresni. Nem vagyok benne biztos, hogy hisznek-e annyira a játékukban, hogy van-e akkora erős közösség abban az adott országban, mert nyilván benne van az, hogy nincs. Hát, vagy egy olyan játékmód, vagy egy olyan opció, hogy mindenkinek random generált neve van, és csak úgy lehet belépni. Mert most... Random, általában random generált nem az a kérdés, milyen nyelven beszélsz. Mm-hmm. Tehát, hogy random generált nevet kapsz, ha te nem adsz meg nevet. Szóval ez viszonylag egyszerű. De hogy ugye ez tényleg azon múlik, hogy leginkább, hogy te éppen akarsz-e nevet megadni, vagy nem. És egyébként mondom, nekem, mint streamer, lehet, hogy simán érdekes ki is kapcsolnom a skinemet, mert például Zené, az egyik haverom, ő a streamekben, ha látod azt a karaktert, ami felmosóval közlekedik, van egy ilyen kis felmosó vödre, meg aha, ilyesmi, ő volt, és akármi volt a neve, akkor is tudtuk, hogy ő. Hunter, egy ilyen fekete kabátos, sapkás, cigiző, ilyen nagyon titkos ügynöknek tűnő ember, aki most már ráadásul egy üvegbúrában lakó aranyhallal lóg, úgyhogy őróla is így azonnal lehet tudni, hogy ő az. És akkor onnantól kezdve már poénból is felakasztjuk. Érted? Tehát, hogy nem kell feltétlenül. Egyébként elképesztő, hogy mennyire könnyű begerjeszteni az embereket arra, hogy valakit felakasszanak, de csak fanból. Tehát ilyen semmi valid indokunk nincs rá, de hogy benyomtuk a nevét, és már szavazzuk éppen ki, amikor először megkérdezi valaki, hogy mi is a bizonyíték arra, hogy ő gonosz? Nem érdekel, vért akarunk most! Igen, senkit nem érdekel. Ki élheti magát az ember, a tömeg? Ja, igen, és van, amikor mondom, ha nagyon jók vagytok, akkor egy körön belül akár három embert is fel lehet akasztani. Hát még mindig játékban éljük ki a nyilvános akasztás iránti óhatatlan vágyunkat, mint valóságban. De ott viszont nyugodtan kijelenti bárki így. Ez nagyon kemény ez a játék. Meg vannak ilyen kis izék közben, ilyen kis tauntok, hogy mit tudom, valakit BK-vá tudsz változtatni, de nem történik semmi, tehát játékmanikailag nem történik semmi, csak ilyen kis vicc, tudod. Mm-hmm. Tehát ezek azok a kis grafikai dolgok, amikre pénzt kérnek, semmi másért. És szerintem tök aranyos a rendszer. Tehát én például nagyon szívesen vettem meg 6 euróra, és nagyon szívesen költöttem el még azt az 5 eurót, hogy megvegyem ezt a csodálatos Minecraftos skin packet. Ahol az én karakterem is szögletes, a házak is szögletesek, a házam is szögletes, minden szögletes. Hurrá, Salem faluja. Town of Salem. Így van. És elég vidám. Tehát, hogy tudod, a falu, ami úgy van kialakítva, hogy így konkrétan nem lehet belőle kimenni. De csak ki lehet venni. Fára tudsz sétálni. Ja, meg tudsz venni különböző halálnemeket. Tehát, hogy azt is be tudod állítani magadnak, hogy milyen, milyen halálnembe haj meg. Jaj, de rossz. Még az, amit tudsz állítani. Ja, Szálem, ahonnan egy kiút van. Hát, a onnan halál. Egy kiút van. Hát, vagy kettő, mert nyerhetsz is, és akkor a következő körre maradhatsz. Hát, de nyerni az nem annyira fun ebben a játékban. Igen. Ahogy nézem. Igen. Igen, pretty fun egyébként ez a cucc. Ez jó pofa. Lehet, hogy megnézem. Jól van. Volt még valami neked? Nem, nekem ennyi volt. Az jó. Nekem egyébként nagyon más semmi így új dolog, úgyhogy igazándiból előszedtem megint a 60 Seconds-et mindenki nagy megelégedésére. Ezt láttam, hogy ráadásul streameltél is belőle, nem csak egy videó erejére, ha jól látsz. Streambe szedtem elő, de jó volt, tehát megint beleraktak pár ilyen kihívást, meg így maga, tehát a legnehezebb fokozaton mentem neki, és egész sokáig bírtam benne meglepő módon. És arra jöttem rá, hogy legnehezebb fokozaton a legizgibb a játék ezek szerint. Na hát. Nagy felismerés. Annyira ja. Nem tűnik igen, ez meglepőnek. Na ja, én most inkább így retróztam, vagy hát így régebbi játékokat vettem elő a héten. Meg Endless Spaces-eztem, és keveset aludtam miatta. Ezt nagyjából ennyi. Csinálom, semmilyen új dolog nem volt most. Majd lehet, hogy a következő héten. Majd jövő héten. És lehet, hogy jövő hétre meg nekem nem lesznek új dolgaim. Vagy de, nem tudom. Hát én most nem kérek be, hogy a kulcsokat egyáltalán, tehát ugye most inkább csak így, ha véletlenül érkezik valami, meg így körbenézegetek, meg ilyenek, de inkább visszatérek azokhoz a játékokhoz, amiket játszottam már amúgy. Ja, most én is, van még pár játékom, amit itt szeretnék kipróbálni, és akkor meglátjuk, aha, hogy mi lesz vele, de tehát ilyen záros határidőn belül mondjuk így a következő 3 hétben szeretném mindegyiket így kipróbálni, és akkor utána, aki fennmarad a rostán, akkor azzal lesz még valami, aki meg ilyen egyszer kipróbáltam, és akkor így inkább mennék vissza megint Endless Spaces-ezni kategória, akkor az így annyi volt, de legalább megnéztük. Azért elég jó kis eresztés van még így mindig előttem, úgyhogy majd bízzunk a jó szerencsében. Meg hát 2 hét múlva lesz E3, úgyhogy... Igen, ott már lesz content dumping. Remélhetőleg. Hát, vagy lesz, mint csámcsogni, úgy, igen, mint ma a fárkájon. Igen, inkább a csámcsogásba jobban bízok, meg hogy lesz olyan játék, amit így szívesen várok majd E3 után. Mondjuk egyelőre, amiket így hallok, látok az alapján, így nem tűnik most olyan nagy eresztésnek, de hát remélem meglepődöm. Mint ahogy a Lecsóba mondja a kritikus, a Lecsó rajzfilmet, tudod, az a patkány. Ja, és nem, de szeretem azt a rajzfilmet. Lepjen meg! Kb. Én is így állok most hozzá, hogy lepjen meg! Van egy ilyen kis jó dolog benne, amikor így jó lenne érkezik valami, jönne, ami... Jönne valami különleges, hát azt majd meglátjuk, hogy... Fű alatt, és akkor így rámondod, hogy az kell! Hát mint két éve volt, hogy amikor megjelent a Horizon Zero Dawnról az első videó E3-on, és akkor Viki is mondta, hogy hát nem tudja mi az, de az a robot zsiráf, azt neki kell. Igen, a robot zsiráf, és emlékszem egyszer, amikor beszélgettünk, és a másik Horizon játékról beszéltünk, Horizon New Dawn. Talán, és de hát hol? Mi? Nem, az Osiris. Osiris New Dawn. Osiris. Igen, oké, Osiris New Dawn. Nekem is hasonlít annyira a neve. Na mindegy. Arról beszéltünk, és akkor egy Viki, az a robot zsiráfos is. Nem, ez nem a robot zsiráfos. Ez nem a robot zsiráfos. Ez nagyon nem az, ez egy másik. Bár még lehetnek benne a robot zsiráfok egyébként. Az ez is már így kapott pár update-et, meg már lehet más bolygókra menni benne. Igen? Aha. Lehet, hogy érdemes lesz rá visszanézni. Mondjuk bele kell fetszölnöd pár órát, mire eljutsz odáig, hogy tudsz más bolygókra menni. Bár attól függ, hogy állítod be. Egy kényelmesebb stream alatt eljutottam odáig, hogy meg legyen majdnem építve minden. Tehát még mit tudom én, egy fél órát rácsaptam volna, akkor meg lett volna már minden. Ja, mondjuk, hogyha úgy állítod be, hogy így dőljön az XP, meg dőljönnek a követők. Én úgy állítom be, igen. Tehát, hogyha streamelni indulok, újra kell kezdenem úgy is nulláról, én általában úgy állítom be, hogy azok jöjjenek. Mert igazából én nekem nem az a játékélmény, hogyha tovább ütöm a követ. Igen. Ahhoz több kövem legyen. Oké? Oké. Na jó, akkor szerintem mára ennyi. Úgyis lassan 9 óra és... Ennyi volt a móka mára. Ja, zárul Cubecast mókatára. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, elnézést a technikai problémákért. Reméljük, hogy utólag nézve meggyógyul a stream. És akkor jövő héten találkozunk. Ha jól sejtem, az pünköst hétfő lesz talán. Akkor meglátjuk, találkozunk-e, de valószínűleg... Igen, lehet, hogy akkor az feltételes mód. Oké, akkor lehet, hogy azt még igen. Igen, de két hét múlva biztosan megpróbálunk jönni, hatodik, ha szakad, vagy ha szakad, akkor még nem biztos, de minden esetre megpróbálkozunk vele. Szóval jövő hét az most így feltételes mód pünkös miatt, mert lehet, hogy mind a kettőnknek programja lesz. Ha meg nem, akkor úgyis itt leszünk, és tudtok róla. Igen, az ott sajnos az telhet családilag. Igen. És két hét múlva viszont meg már E3, úgyhogy nyami, csámcsog. Így van. Jó, úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Jó éjszakát mindenkinek, sziasztok!